6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 6 augustus. De 3x3 basketballers halen historisch goud op de Spelen. En bij een vermoedelijke raketaanval op een legerbasis in Irak zijn meerdere Amerikanen gewond geraakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens Iraakse veiligheidsbronnen zijn er 2 raketten afgevuurd op een legerbasis ten noordoosten van Bagdad en zou 1 daarvan zijn neergekomen op de basis. Persbureau Reuters heeft het over 5 gewonden, van wie 1 zwaar gewond. De legerbasis werd eind juli ook al aangevallen. Volgens persbureau AP zitten aan Iran gelieerde Iraakse milities waarschijnlijk achter de aanval. De afgetreden premier van Bangladesh, Hasina, is het land ontvlucht. Ze zou eerst onderweg zijn geweest naar India, maar volgens de Indiase omroep Times Now ging ze daarna naar Londen. Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten, waarbij ruim 300 mensen om het leven kwamen. Na haar vertrek heeft het leger aangekondigd dat er een interimregering komt in Bangladesh. De VS heeft erop aangedrongen dat de vorming van die regering democratisch verloopt. Volgens de Palestijnse president Abbas had de moord op Hamas-leider Haniyeh als doel de oorlog in Gaza te verlengen, zei hij tegen het Russische staatspersbureau RIA. Ook zei Abbas dat de dood van Haniyeh niet goed is voor de onderhandelingen over een wapenstilstand. Internationaal wordt gevreesd dat het conflict verder zal escaleren. Iran, het land waarin Haniyeh omkwam, heeft gezegd dat Israël zal worden gestraft voor de aanslag. De tropische storm Debbie heeft in de Amerikaanse staat Florida aan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. De storm kwam gistermiddag aan land als orkaan, maar zwakte daarna af tot tropische storm. In de nasleep van de storm worden in Florida nog extreme buien verwacht die overstromingen kunnen veroorzaken. Google heeft misbruik gemaakt van zijn monopoliepositie op internet, heeft een rechtbank in de Verenigde Staten bepaald in een zaak die was aangespannen door de Amerikaanse overheid. Ruim 90% van de online zoekmarkt is in handen van Google. Het bedrijf heeft jaarlijks miljarden geïnvesteerd om dat zo te houden en de concurrentie tegen te werken. Dat was illegaal, oordeelt de Amerikaanse rechter. Het is nog onbekend wat de straf wordt. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse 3x3 basketballers gisteravond goud gewonnen. Tegen Frankrijk was het lang spannend. Het liep uit op een verlenging. Vlak voor het einde stond Nederland met 1 punt achter. Maar in de allerlaatste seconden wist Worthy de Jong de achterstand om te buigen in een voorsprong. Daarmee werd het 18-17 en sleepte Nederland goud binnen. Eerder gisteravond haalde Sivan Hassan brons op de 5000 meter hardlopen. Ze kwam als 3e over de finish. Even leek ze zilver te krijgen na disqualificatie van een Keniaanse, maar dat werd teruggedraaid. Hassan moet het dus toch met een bronzen medaille doen. Het weer zonnig vandaag, laat op de dag wel wat meer kans op bewolking in het westen. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. En vanavond is er dan kans op een regen- of onweersbui. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een historische gouden medaille gisteravond laat voor de Nederlandse 3x3 basketballers. Ze sleepten er in de spectaculaire wedstrijd al een verlenging uit. En letterlijk in de laatste seconde van de eerste verlenging gebeurde het. Commentator Ander de Jong. 2 punten en dan heb je goud. En het goede nieuws is, Nederland krijgt de bal. Nederland heeft deze bal genomen. Overtime is begonnen. Gaan gelijk, maar voor 2. Oh, die gaat er niet in. Worthy de Jong ging voor 2. Nu de Fransen met de bal. Die gaan naar de basket. Kiezen voor 1 puntje. Die gaat er wel in. Fransen op matchpoint. Nederland natuurlijk nog altijd kans. Een 2-punter is genoeg. Worthy de Jong natuurlijk weer, die de bal krijgt. Worthy de Jong, die Nederland op gelijke hoogte zetten. Gaat die ook schieten? Ja, moeilijk schot. Het kan er niet in, maar hij gaat erin. Worthy de Jong. Schiet Nederland naar Olympisch goud. Denk aan die bal tegen Servië. Die kon er niet in, maar toch ging hij erin. Precies zo'n bal gooit Worthy de Jong er nu in. Hij zette Nederland in de laatste seconde gelijk. En in overtime schiet hij Nederland naar een historische basketbalmedaille. Hij was de beste basketballer van Nederland in de competitie. Maar koos voor de 3x3-sport om naar deze Olympische Spelen te gaan. Want hij geloofde dat Nederland daar goud zou kunnen winnen. Jan Driessen, Dimio van der Horst, Arvin Slachter. Maar vanavond toch vooral de man met nummer 54, Worthy de Jong. Geven Nederland Olympisch basketbalgoud. En na afloop sprak Erik van Dijk met de vier winnaars. Om te beginnen met de man van de winnende bal, Wordy de Jong. Het lijkt wel een film, man. Er mag wel een film gemaakt worden, ja. Een mooie documentaire zal wel mooi zijn. Het is een lange journey geweest voor iedereen hier zo. Het wordt een goede film. Als we, ja, hey, dit, maar dit is het einde, kijk hier zo. Hard work, pays off. Ja, en gaan voor goud, hè, die laatste twee schoten. Ja, maar ja, je hebt ons, ik bedoel, we hebben het verhaal nu al 20 keer verteld. Maar we hebben onszelf hard in die positie moeten brengen. En ja, dat laatste schot gaat omhoog en dan is het over aan de goden dat het erin valt. Er is hier eentje, dus ik denk dat zij ons heeft geholpen. Nu denk je, weet je, vlaggedrager, je bent er helemaal klaar voor. Je hebt het verhaal gezegd van mij. Ik wil laten zien uit de Bijlmer dat je ook goud kan winnen. Mijn god, man. Ja, toch? Ja, de trouw dat het goed te pakken gaat. Van de Bijlmer naar de Olympische Spelen. Maar dit is de testament dat it's possible. Deze journey has been long. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen hier zo. We hebben veel tijd erin gestoken. Onze staf, iedereen eromheen, familie, kinderen. Heel veel investeert hierin. En dit laat zien dat, ja, zoals ik het zei, hard work pays off. Arwin, lange reis? Ja, we hebben het niet alleen gedaan. We staan hier met z'n vieren, maar we hebben een trainingsgroep waarmee we keihard hebben gewerkt. En deze medaille is ook van jullie, jongens. Vertel eens over je reis, want jij hebt ook een enorme reis achter de. Ja, het is een reis van basketbal, van 5 tegen 5. Van teleurstellingen, van dieptepunten naar het ultieme hoogtepunt, denk ik. En die is prachtig geweest. Ik denk dat er geen mooier scenario was dan tegen Frankrijk voor een vol huis spelen. En met het ultieme schot een gouden medaille pakken. Mooier dan dat is er niet. En ik denk dat de sport het beste omschrijft. Dries, als je denkt dat je een gouden medaille kan winnen met Nederland als basketballer, dat had toch nooit voor mogelijk kunnen houden? Nee, daar kan je als. Toen wij kleine kinderen waren, kon je daar niet van dromen. Want het Nederlands basketbalteam gaat in principe niet naar de Spelen. En dat met 3-3 die optie er is, dat we er allemaal volle bak voor gaan en dat het dan zo uitpakt. Dus is een ongelooflijk gevoel. En ik hoop dat we kleine jongens en kleine meisjes kunnen inspireren om ook te gaan basketballen, om ook deze droom te hebben. Dat zou natuurlijk mooi zijn als we ze dat mee kunnen geven. Die Meo, dus sta je daar, Amalia langs de kant, Dirk Nowitzki, Gasol, weet je. Dan zie je dat schot. Wat ging er door jou heen? Yeah. Rudy is my hero, baby. Ja, dat is een schot waarvan wij alle vertrouwen in hem hebben. We weten dat de bal in zijn handen gaat. En, ja, ik zet even een schientje voor hem als enforcer en ga voor de rebound. En die bal gaat erin en ja. Dat is een hero. Rudy, vlaggedrager, man van Nederland, man van het laatste schot. Als je het nog wat tegen deze gasten en tegen Nederland zou willen zeggen. Dankjewel. Dankjewel. De mic is voor mij. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ik bedoel, we hebben alles op de vloer gelaten. Dit is waarvoor we. Ja, ik heb het nu al een paar keer gezegd. Dit is waarvoor we hebben gewerkt. We geven veel op gedurende het seizoen, gedurende al die jaren. We missen tijd met familie, met vrienden. Maar dit is het testament. Dit laat zien dat alles wat je investeert, dat je het ook eruit kan krijgen. Ja, deze jongens, vrienden voor het leven. We laten het hele toernooi zien dat elke keer weer aan het groeien zijn. En dan komt het neer op dit laatste schot. Ja, dat ik het maak, is mooi, maar ik heb er vertrouwen in dat zij het ook hadden gekund. Worthy is my hero, baby. Dimio van der Horst, Arwin Slachter, Jan Driessen en Worthy de Jong. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. In Studio Parijs ging het uiteraard ook over de historische gouden prestaties van de Nederlandse 3x3-basketballers. Springruiter en voormalig Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam reageerde op de overwinning. Gunnen uiteraard. Kijk, Olympische medaille winnen is natuurlijk iets unieks en iets fantastisch moois. Maar om het op deze manier te doen, zoals die jongens dat net gedaan hebben, was wel echt heel uniek. Echt op de laatste seconde en dan ja, op zo'n magnifieke manier. Het is echt groots. Zelfs de bouwmeester is al zeker van Olympisch goud, een dag voor de medaillerace. Ze vertelde hoe het voelt om nu de meest succesvolle Olympiër te zijn. Ja, ik was altijd wel pittig in mijn uitspraken. Maar dat is ook wel een beetje veranderd sinds de geboorte van kleine Jessie May. Maar ja, het voelt echt geweldig. En ik heb echt een supergoeie week neergezet. En ik ben ook gewoon heel dankbaar met alle steun die ik van iedereen heb gekregen. Zeg maar het bouwmeester. In Nieuwsuur aandacht voor een mogelijke Iraanse aanval op Israël na de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Iran-deskundige Ali Vaas van de International Crisis Group legt uit dat het voor Iran belangrijk is om te reageren op de aanvallen van Israël, omdat ze anders het signaal afgeven dat ze zwak zijn en hun eigen land niet kunnen verdedigen. If Iranians fail to respond to these attacks, it basically signals that they can't protect their own homeland, they cannot protect their allies, and that's a fatal signal of weakness from the perspective of the Iranian leadership to their opponents at home and abroad. Volgens Ali Vaas was het voorspelbaar dat Iran zou reageren wanneer het conflict in Gaza maar blijft voortduren. Hij beschouwt het als een mislukking van de Verenigde Staten, als belangrijkste bondgenoot van Israël, dat het conflict niet eerder is gedeescaleerd. This was predictable and predicted that if the conflict in Gaza would continue, that eventually it would expand. I think it is the failure of the United States as the main sponsor of Israel to pull the plug on this conflict much earlier. In Middeltoog op morgen werd stilgestaan bij de studentenprotesten in Bangladesh, die uitgroeiden tot een groot protest tegen premier Sheikh Hasina. Gisteren trad Hasina af en ze vluchtte met haar zus naar India. Harry van Bommel, voormalig SP Tweede Kamerlid en vertegenwoordiger van het European Bangladesh Forum, zei dat haar aftreden steeds waarschijnlijker werd, omdat de oppositie ook gebruik maakte van de protesten. Dat er sprake was van de betrokkenheid van politieke partijen bij, en met name de oppositie, de Bangladesh Nationalist Party en Jamaat al-Islam, die toch erop gericht waren om de regering ten val te brengen. Dus helemaal onverwacht kwam het niet. Van Bommel legt uit dat er in Bangladesh meer mensen zijn die zich zorgen maken over hun veiligheid. De mensen die behoren tot de hindoe-minderheid in dat land, 85% moslim. En de rest andere groepen, maar de kleine groep hindoes, die maken zich wel zorgen. Dat is wat ik hoor. En dat was gisteravond op radio en tv. There She Goes van The Last. Schapenhouders slaan volgens het AD alarm in een brandbrief aan het ministerie van Landbouw. Ondanks grootschalige vaccinatie kampt de schapenhouderij opnieuw met blauwtong. En daar komt de bedreiging van de wolf nog eens bij. Economisch is blauwtong moeilijker, maar de wolf is mentaal zwaarder, zegt de schapenhouder in het AD. De sector stuurt een brandbrief naar minister Wiersma van Landbouw voor hulp. Het totaal aantal schapen in Nederland is teruggelopen. In 2010 waren dat er nog 1,1 miljoen. Vorig jaar telde het CBS er ruim 800.000. In de kranten volop aandacht voor de problemen op de aandelenbeurzen. Het Parool vraagt zich af of de techbubbel op knappen staat, omdat ook de waarde van de bitcoin in één dag met 10% daalde. Volgens NRC hebben bedrijven als Amazon, Nvidia en Microsoft maandenlang veel geld gepompt in toepassingen rond kunstmatige intelligentie, terwijl beleggers nu plots sceptisch zijn over deze ontwikkelingen. En Trouw stipt nog even aan dat de Amerikaanse presidentskandidaat Trump naar eigen zeggen deze keldering al lang zag aankomen. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij: ik zei het toch, de aandelen kelderen. Jongeren kiezen steeds vaker voor een sociale vakantiebaan met flexibele werkdagen en tijden. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Ze staan minder aan de lopende band of dozen in te pakken, want dat vinden ze niet sexy. Baantjes in de horeca zijn wel populair, dat zien jongeren als een sociale baan. Uit zijn bureau James zegt in de krant dat jongeren niet willen dat hun werkgever de tijden bepaalt en dat ze hun schema daaromheen moeten plannen. Nee, de jongeren willen zelf aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. En in Trouw gaat het over MECVS, volgens de krant een onbegrepen ziekte. De 39-jarige Annika Mel kreeg op haar 17e een flinke griep en daarna klachten als duizeligheid en extreme vermoeidheid. Stel je de ergste kater voor die je ooit hebt gehad, vertelt ze, en dat je daar dan griep bovenop krijgt en beginnende migraine. Er is nog altijd weinig duidelijk over het ontstaan van MECVS. In Nederland zouden er zo'n 180.000 mensen aan lijden. En die krijgen soms opmerkingen te horen als: heb je al yoga geprobeerd en je moet gewoon naar buiten. Aan die fysieke pijn wen je, zegt Annika, maar dat onbegrip, dat went nooit. In Mexico is een misdaadjournalist gedood terwijl hij al door de politie werd beveiligd. Mexico staat bekend als een van de gevaarlijkste landen ter wereld om te werken als journalist. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico stad. Boris, wie was deze journalist? Deze journalist was Alejandro Martinez, een bekende burgerjournalist die zijn eigen Facebookpagina had met daarop zo'n 300.000 volgers. En hij deed daar vanuit verslag uit Celaya. Dat is een van de meest gewelddadige steden ter wereld. Daar vechten twee kartels al jarenlang om de macht. En naast journalisten worden daar bijvoorbeeld ook politici vermoord. Deze man werd al eerder bedreigd. Hij kreeg, zoals je zei, ook beveiliging. Die was er ook bij toen hij beschoten werd, maar hij werd dus toch dodelijk geraakt. En het was echt een aanslag op hem gericht, die dus ook waarschijnlijk met zijn werk te maken gehad zou hebben. Ja, zegt dit alles over de persvrijheid in Mexico? Ja, dit zegt wel veel. Dit is echt geen zeldzaamheid in Mexico. Dit jaar zijn er al meerdere journalisten vermoord vanwege hun werk. En onder de huidige president, AMLO, die zit nu aan het einde van zijn termijn van 6 jaar. Daar zijn echt tientallen journalisten vermoord. En in Mexico heb je ook hele regio's. Die worden ook wel de zonas silenciadas genoemd of verstilde zones. Daar is gewoon helemaal geen journalist meer. Er zijn geen media meer. Niemand durft daar nog te werken. Want het zijn vaak toch de lokale journalisten in Mexico die verslag doen van misdaad die doelwit zijn, omdat kartels hier niet van aandacht houden. Dus ja, het is wel tekenend voor de dramatische situatie voor de pers hier in Mexico. Die zijn echt vogelvrij en kunnen ook amper op bescherming van de regering rekenen. En is dat omdat de regering dat niet kan of niet wil? Nou, het is vooral omdat ze het niet heel serieus nemen. Eigenlijk is de hele veiligheidssituatie in Mexico onder de huidige president López Obrador niet heel veel verbeterd en in sommige gebieden juist erger geworden. Hij neemt die bedreigingen tegen de pers, die hoort hij aan. Hij neemt ze niet erg serieus en hij heeft ook een dagelijkse persconferentie waar hij vaak hard uithaalt naar journalisten die kritisch over hem schrijven. Nou, zijn opvolger, dat is zijn protégé Claudia Sheinbaum vanaf oktober. Zij heeft ook beloofd zijn veiligheidsbeleid voor te zetten. De waarheid is eigenlijk dat de perspectieven voor de pers hier in Mexico niet goed zijn. En terwijl de macht van die kartels groeit, neemt het risico voor hun vak dus alleen maar toe. Ja, en is dat dan in heel Mexico of toch vooral in die gebieden waar je het net over hebt? Ja, precies. In die gebieden wel meer. Mexico-stad is het een stuk veiliger. Maar in gebieden waar met name de kartels echt heel machtig zijn... daar is het voor pers heel gevaarlijk. Celaya is een goed voorbeeld. Maar ook andere gebieden in Jalisco, in Guadalajara of Michoacán... waar dus ook al die kartels zo'n enorme basis hebben... en van waaruit ze opereren. Ja, daar is het voor media echt bijna niet te doen. En is het ook echt dapper als je daar alsnog besluit... om verslag te doen van wat er allemaal gebeurt. En is er dan nog een verschil tussen buitenlandse journalisten... en Mexicaanse journalisten? Ja, absoluut. Kijk, als ik op NOS.nl een stuk schrijf over een kartel... dan zal dat de mensen in Mexico, die criminelen in kwestie... niet heel erg van streek maken. Want god, dat is toch ver weg. Maar kijk, als je in Mexico hier in de nationale kranten verschijnt... ja, dan is er aandacht voor jouw werk. En zij willen natuurlijk onder de radar blijven functioneren. Dus het zijn met name Mexicaanse journalisten... die hier doelwit zijn van aanslagen. En als buitenlandse correspondent, in mijn geval bijvoorbeeld... kan je nog gewoon wel prima je werk doen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs doet er alles aan... om de Olympische en Paralympische Spelen zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Maar ja, wanneer je in een rolstoel zit, dan vraagt het wel heel veel voorbereiding. Zo merkt de verslaggever Onno Beukers. Hij volgt de sportfanaat Randy Bloks en ving hem op in de turnhal van Bercy. Waar zitten we nou naar te kijken? Naar de vloerfinale van het turnen. Geweldig. Zo net ook Rebecca Andrade gezien. Nou, echt de Braziliaanse muziek. Prachtig. Je bent een echte sportliefhebber, hè? Ja, zo ga je het wel noemen. En ja, ik krijg bijna alles. We moeten even stil zijn, hè? Want ze gaan weer turnen. Ja, zeker. Ja. Nou. Nou zit je helemaal bovenop de tribune. De stoeltjes zijn voor jou. Ja. Zelf zit je in een rolstoel, hè? Ja, klopt. En ja, ze doen zich dus niet in de stoel, maar net ja, achterop een soort. Ja. Kun je vertellen waarom zit je in een rolstoel? Hoe komt dat? Ik heb het syndroom van Lehman. En dat is een combinatie met neurologische aandoening Arnold Fiani. En dat zorgt ervoor dat de benen zijn uitgevallen. En zo doen we zich nu 8 jaar in de rolstoel. We gaan nu naar Stade de France, naar de atletiek. Hoe komen we daar eigenlijk? We komen daar met de metro en met de enige rolstoel toegankelijke metrolijn van Parijs. Hoe komen we hier het gebouw uit? Met de lift. Zullen we gaan? We gaan. Nou, we komen het stadion uit, Randy. Eerst moet je wachten voor de lift. Hier kun je dan vervolgens wel met de rolstoel... Oh. Hier even over de steentjes heen. De kassei heen, ja. Maar we zijn er alweer over, ja. Het is goed dat je hulp bij je hebt, hè? Ja, ontzettend. Joch is nog een steun en toeverlaat. Ja. Als je kijkt hier naar het stadion, heb je het gevoel dat het allemaal goed toegankelijk is eigenlijk? Ja, maar je moet dan zelf ook wel zoeken, hoor. Maar uiteindelijk zijn de mensen ook wel heel behulpzaam. Dus. Hoe bereid je je eigenlijk voor? Ja, veel uitzoeken. Want echt, als je het niet doet dan en je gaat zomaar... Nou, het zal wel wellicht misschien... Dan ben je zo een uur verder. Wat gebeurt er als je het niet zou uitzoeken? Nou, bijvoorbeeld, dan kom je en dan zeg je, oh ja, waar is de lift? Bijvoorbeeld, stel dat een lift helemaal aan de andere kant van staat. Dan moet je helemaal omlopen, dan ben je weer te laat. Dan moet je naar boven, dan haast, dan kan je niemand vinden. Hou je er ook rekening mee als het gaat om de evenementen? Dat je er genoeg tijd tussen plant? Ja, zeker. Ja. Ik leer altijd wel extra reistijd in, inderdaad. Ja, ja. Nou, we staan al vlak bij de metro, hè? Ja. Welke gaan we pakken? Lijn 14, ja. Dus op naar de Stade de France. Ja. Zo, dan gaan de deuren van de metro dicht. Ja. Zitten we dan? Zitten we dan nog 7 stations. Ja. Van station Bercy naar, waar moeten we eruit? Saint-Denis-Pleyel. Mijn Frans is niet zo heel goed, maar... Dit is een goede lijn, hè? Tussen deze twee stadions. Ja, deze en toevallig ook eigenlijk. Want hoe ga je nou van het ene stadion naar het andere stadion? Welke stappen moet je allemaal door? Stadion uit, dan weer in de lift naar het platform van de metro. En dan speciaal gewoon ook nog. Hoe doet de organisatie het qua toegankelijkheid? Zijn ze goed bezig? zijn wel mensen, ja zeker, ja. Ja, dat zou ik zeggen, ja, 8,5 of zo, ja, zoiets, ja. En altijd verbetering vatbaar, maar goed. Ja. Wat zou er dan beter kunnen bijvoorbeeld nog? Het vervoer van evenement naar evenement. Gisteren hadden we een busje en die was heel langzaam, waardoor we eigenlijk nog per saldo nog later aankwamen. Het vrije zicht op de evenementen. Of een vrij zicht op de sportwedstrijden. En ik zeg dit met een glimlach. Dus dat, niet, dat ik daar nou heel erg onder gebukt ga. Zo, we zijn er, Randy. Ja, we zijn er. Viel het je nou mee of tegen? Nee, dat viel wel mee. Alleen, we hadden 3 uur een marge om van Bergen naar hier te komen. En die hebben we echt wel nodig. Ja, hoe lang hebben we er nu over gedaan? Een uur of zo, zoiets. Ja. Ja, maar ook met alles, met even terug en dan weer de list in, list uit. Ja, het geeft wat op onthoud. Dus dat, maar we zijn er. Het maakt er een mooie avond van. Bedankt. Sportfanaat Randy Bloks, die met aardig wat hindernissen toch dus alle wedstrijden kan volgen die hij wil zien. Het is 6:54. Die 3x3 basketballers, wat een wedstrijd. Presteren onder druk in de allerlaatste seconde van de eerste verlenging een 2 punten scoren. En dan is het ook nog eens zo mooi om naar te kijken. Het lijkt wel dansen rond de bucket met een enorme groove. Earth, Wind and Fire. Let's groove. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De afgetreden premier van Bangladesh, Hasina, is volgens de Indiase omroep Times Now naar Londen gevlucht. De premier stapte gisteren op na wekenlange protesten in het land. Het leger heeft aangekondigd dat er een tijdelijke regering komt in Bangladesh. Op een legerbasis in Irak zijn 5 Amerikanen gewond geraakt toen een vermoedelijke raket vlakbij insloeg. De aanvallen komen waarschijnlijk van aan Iran gelieerde Irakese milities, zegt persbureau AP. De legerbasis, waar ook Nederlandse militairen verblijven, werd eind juli ook al aangevallen. In een gezamenlijke verklaring hebben 2 oppositieleiders in Venezuela het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Na de verkiezingen van vorige week is er veel onrust in Venezuela. Inwoners, maar ook andere landen, twijfelen aan de verkiezingsuitslag en denken dat eigenlijk de oppositie de meeste stemmen kreeg. En voor de tweede keer is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Een partner van het grondstoffenbedrijf kocht een Congolese ambtenaar om in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. Glencore moet nu 140 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen betalen. Het weer zonnig vandaag. Later op de dag wel in het westen wat meer kans op bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler aan door de westenwind. En vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Jean-Guyen Kiraas schittert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's Romeo en Julia op 30 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelf niet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor 1 hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt 2 hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor 2 categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Gisteravond kreeg de gemengde estafetteploeg van de 4x400 meter goud omgehangen. Natuurlijk ook Femke Bol, die die fantastische eindsprint had zaterdag. En het toernooi zit er nog niet op. Gisteravond ging Mark-Robin Visser naar de atletiekclub Van Bol in Amersfoort, waar getraind werd, maar ook werd gekeken naar de 5-kilometer-wedstrijd van die andere atletiekgrootheid, Sivan Hassan. Het is hartstikke mooi weer buiten, maar ik hoor dat ik in het krachthonk moet zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Krachttraining. Ja. Hoeveel kilo zit erop? 40 maar. En 2,5 tussen de benen. Nou, kom op dan. Hoe vaak moet die omhoog? Die halter? 4 keer. 4 keer. Kijk, hij krijgt een rode kop ervan, hè? Ja, dat is altijd zo. Ja. Het is toch ook wel een beetje heilige grond hier vanwege Femke Bol, hè? Voel je dat ook zo, als je hier zo bezig bent? Ja, ja, ze hangt daar aan de muur. Daar halen wij allemaal inspiratie uit natuurlijk. Ja, dus jullie trainen nog even door en dan straks allemaal voor de buis, hè? Zeker, ja, wordt gezellig. Ja, wordt gezellig. Nou, ik ben benieuwd. Zet hem op en tot zo. Ja, ja, zeker, tot zo. Een verdieping hoger in het gebouw vind ik het Femke Bolplein. En daar staat de televisie. Maar de televisie doet het even niet. Ik hoop dat hij zo nog aangaat. Dus, ja, we hebben nog 10 minuten, ruim 10 minuten om de tv te fixen. Hè, wat? Misschien naar huis gaan en daar kijken. Gauw naar huis gaan, kan je ook wel doen, ja. Oh, gelukkig, hij doet het weer. Het is wel spannend en dan moet het nog beginnen. Zo! Nou, nog een paar minuten en dan is het aan Sivan Hassan, de 5000 meter. Mark van Hoorn is trainer hier. 5000 meter vanavond. Vrijdag doet ze 10 kilometer. Zondag de marathon. Ja, ik heb zelf ook marathons gelopen. Maar de laatste week voor een marathon, de laatste 2 weken. En de meeste mensen doen zelf 3 weken taperen. Dan is het rustig aan. Maar dit is, dit is echt tegen alle wetten in eigenlijk. Maar goed, zij kan het. Ze heeft het eerder bewezen natuurlijk. Maar het lijkt me behoorlijk zwaar. Maar, Kijk je nou ook met andere ogen als sporters en als trainer naar wat zij gaat doen? Nou, sowieso tactisch. Ze loopt altijd in het begin een beetje achteraan. Dus ik ben benieuwd of ze dat weer gaat doen. En dan op een gegeven moment, ze wil die lange passen maken volgens mij. En dan op een gegeven moment, als het iets sneller gaat vooraan, dan komt ze naar voren. Dus daar ben ik wel benieuwd hoe ze dat doet. En ik let sowieso überhaupt ook op de tactiek van alle loopsters. Dan zien we de Noorse Grøfdal. Ja, dan wordt het toch langzaam wat stiller hier op het Femke Bolplein. Geconcentreerde blikken naar het televisiescherm, dat het gelukkig weer doet. Ja, gelukkig. Want anders moesten we allemaal naar zo'n klein laptopje kijken. Dat, Nu kunnen we het allemaal goed zien. Inderdaad, zeker, ja. Finale 5000 meter. Met Olympisch kampioen Sivan Hassan. Waar hebben jullie het nou de hele tijd over? Over hoe hard... Ik zit hier gewoon er doorheen te praten. Over hoe hard ze gaan. Ja. En mijn buurman vindt dat nog rustig. Ja, het is een boemeltje vanaf nu. Dat gaat nog niet extreem. Nee, niet boemeltje, het gaat nog wel hard, maar het gaat nog niet extreem hard. En zo aan het eind gaat het wel heel hard met sprinten natuurlijk. Nog 1 rondje, dat gaat wel inhalen. Oh, daar gaat ze niet. Rennen. Kom op. Prachtig, mooi. Ja, hoogste haalbare, denk ik. Geef hoop voor de team. Zal er tevreden mee zijn met deze. Ja. Ja, vond je het mooi om te zien? Ja, zeker. Ja, een mooie race, hoor. Heb je er nou zelf als sporter ook wat aan? Kan je er iets van leren of zo? Ja, je hebt speciale technieken hoe je een race kan lopen of zo. En dan zie je nu dat het bijvoorbeeld, je begint langzaam en dan uiteindelijk wil je zo snel mogelijk vooraan zitten om die eindsprint te kunnen lopen. Dat is echt haar strategie, hè? Ja, vanuit rustig beginnen vanuit achteraan en langzaam het veld inlopen eigenlijk. En dan meldt ze zich toch weer in de eindsprint. Dat is mooi om te zien. Nou, dat was het dan op het Femke Bolplein. Iedereen gaat er vandoor. Dit was toch wel het hoogtepunt van de avond, zo te zien? Ja, een knappe prestatie. Zeker afgelopen maanden was het allemaal niet het allerbeste wat Sivan ooit heeft laten zien. Dus nu hartstikke goed, denk ik. Zeker weten. Als dan werd dus derde brons. Even werd het zilver, omdat de nummer 2 Kipyegon werd gedisqualificeerd. Maar na protest werd alles weer teruggedraaid. En was het dus toch weer brons voor Hassan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het gaat eindelijk beter met de stekelrog in de Noordzee. Dat baseren onderzoekers op het aantal aangespoelde eikapsels op de stranden. Die trend werd 4 jaar geleden voorzichtig ingezet en zet dus door. Adriaan Gmelig-Meiling van de Stichting Anemoon, dat is een organisatie voor vrijwilligerswerk in en aan zee. Goedemorgen. Goedemorgen. De stekelrog, wat is dat voor een vis? Het is een vis die een beetje ruitvormig. Hij is ruitvormig en hij kan tot een meter lang worden. De vrouwtjes kunnen zelfs 1,30 meter worden. En het is een platte vis die vooral bij de bodem jaagt om daar zijn prooien te vangen. Dus hij leeft inderdaad vooral op de bodem? Ja, bij de bodem leeft hij en daar vangt hij zijn prooien, vissen, visjes, kreeftachtigen. En daar leeft hij van. Hij komt dus voor in de Noordzee. En u denkt nu dus te kunnen zeggen dat het na jaren echt wel weer beter gaat met de stekelrog. Waar baseert u dat op? We doen al jaren onderzoek. Het onderzoek is op het strand van aangespoelde eikapsels. Is begonnen in 1978. En sindsdien tellen we de eikapsels die op het strand zijn aangespoeld. En dat doen we nu op 25 locaties langs de Nederlandse kust. En op basis daarvan kunnen we nu zeggen dat de eikapsels in ieder geval in aantallen toenemen. En daar baseren we ook op dat de stekelrog weer toeneemt. Want die eikapsels, wat voor onderdeel is dat van de stekelrog? Die De stekelrog plant zich voort door eieren te leggen. En die eieren, dat zijn een soort eikapsels. En in dat eikapsel, daar bevindt zich het embryo. En na verloop van tijd dan... als die zijn gelegd door die stekelroggen op een bepaalde plek op de zeebodem, waar ze die eikapsels vastzetten aan bijvoorbeeld wieren, dan komen die eikapsels, die embryo's die ontwikkelen zich. En dan als ze daar 5 maanden op de bodem hebben gelegen, dan ontsnappen die embryootjes die dan jonge rogjes zijn geworden. Ja, dus het is als het ware een soort een leeg ei wat nog overgebleven is, terwijl de rog inmiddels in zee zwemt. Ja, als die dus op de bodem, die rogjes zijn uit die eikapsel ontsnapt, dan ontwikkelt zich een beetje gas van de eiwitten die nog achter zijn gebleven. En dan gaan die eieren gaan drijven. En die spoelen dan langzaam richting onze kust als de juiste winter is. En op die manier kunnen wij dus die eikapsels vinden. Wat zegt het dat het dus beter gaat met deze rog? De roggen zijn sterk afgenomen door de visserij. Zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog is er een tijd op de zee niet gevist. Vervolgens zagen we dat het aantal eikapsels op het strand enorm was. Hè. Dus na de Tweede Wereldoorlog vond je tijdens een strandbad met gemak 100 tot soms wel 1000 eikapsels. En na de Tweede Wereldoorlog is de visserij enorm toegenomen. En daardoor werden die vissen... werden veel gevangen. En ook de eieren werden beschadigd door de visserij. En dus de vissen namen sterk af. En daardoor zagen we dus steeds minder van die eikapsels. Nou, en toen is rond 2000 is de visserijdruk wat afgenomen. Ook de windmolenparken hebben ervoor gezorgd dat de visserij op bepaalde plekken niet meer plaats kon vinden. En zo kon die vis zich dus daardoor weer wat beter herstellen. Ah, dus de windmolenparken zijn eigenlijk goed nieuws voor deze diersoort. Ja, je ziet gewoon daar waar dat er nu er plekken zijn waar gewoon minder gevist wordt, dat gunstig is voor voor heel veel dieren in de Noordzee. Geldt het ook voor andere roggen? Het geldt zeker ook voor andere roggen, ja. We hebben nu naar de stekelrog gekeken, maar we hebben nog zo'n 6 andere soorten die we hierbij monitoren. Soorten die trouwens nog gevoeliger zijn en ook zeldzamer zijn. En waar we ook dus relatief minder eieren van vinden. Maar ook daar zien we de laatste jaren meer eieren van op het strand terecht komen. Dus windmolenparken en minder vissen, dat heeft deze vissen echt geholpen? Dat heeft deze vissen echt geholpen, ja. Ja. Dank u wel. Adriaan Gemelig-Meiling van de Stichting Anemoon. Het is 12 minuten over 6:30. Waar veel toeristen zijn, zijn vaak ook veel zakkenrollers. Zo ook in Barcelona, waar menig bezoeker de stad weer verlaat zonder telefoon, portemonnee of handtas. De politie doet te weinig, vinden burgers, en dus nemen ze het heft in eigen hand. All right, I feel like I have to address the elephant in the room of how I got my phone stolen in Barcelona. Ja, ik zit te scrollen door social media en wat mij opvalt, heel veel video's over zakkenrollers in Barcelona en mensen die blij zijn hier dat ze hun telefoon nog hebben als ze weg zijn uit Barcelona. En die jongen zoals net, heel veel mensen die gezakkenrold zijn in Barcelona. Here's how to not get robbed in Barcelona. Step one is don't film yourself outside holding your phone out like I was doing. 3 pickpocketing plays to watch out for when you're in Barcelona. Ja, er zijn online heel veel tips te vinden over hoe je jezelf hiertegen kan beschermen. Maar het zou natuurlijk niet de oplossing moeten zijn. Dat vindt ook Eliana Guerrero. En daarom heeft zij een speciale burgerwacht opgezet om zakkenrollers te ontmaskeren. We staan hier op een van de meest toeristische plekken van de stad, de Ramblas, naast een metrostation. Voy a poner este pañuelo. Eliana die doet nu een hoofddoek om. Dat doet ze om zich te vermommen, vertelt ze. Want ja, na al die jaren dat ze dit doet, wordt ze door de dieven herkend. En dat wil ze niet. Nou, vamos, daar gaan we naar beneden, de metro in. En ik moet een beetje afstand houden, want Eliana wil niet opvallen. Dus hebben we haar een microfoon opgespeld. Oh, wauw. Volgens mij is er 2 ontdekt. Tu y tu. Y tu, pa' fuera. Venga, los dos. Las dos, pa' la calle. Ze lopen nu achter ze aan. Een man en een vrouw. Ze stonden net nog naast ons op het perron. Pitpa, Een random man die roept dus zelfs met haar mee, hoor je dat? Ah, nu stappen ze in de metro. En weg zijn ze. Nou, binnen 2 uur tijd heeft ze net dus zeker 4 zakkenrollers ontmaskerd. Maar hoe herkent ze die eigenlijk? Ik reconozco los carteristas por su manera de actuar en el andén. Ze herkent ze dus vooral door hoe ze zich op de halte gedragen, vertelt ze. Maar ook vooral omdat ze dit al heel erg lang doet. Ze herkent ook mensen die ze vaker heeft gepakt, bijvoorbeeld. Maar wat ik me dan afvraag, is dit dan niet eigenlijk de taak van de politie? Ja, geeft ze wel toe, maar de politie die heeft gewoon de middelen niet. De overheid wil daar ook niet in investeren, ziet ze. Maar is de politie dan wel blij met de hulp van burgers zoals jij? Nou, de politie op straat die vindt het ook heel erg fijn, zegt ze. Daar werken ze ook mee samen. Maar de politie op het bureau die snapt er niets van, want die zijn niet zo heel erg blij met hun werk. Eliana en haar handlangers maken dan ook video's van de zakkenrollers en delen ze online. Zelf vindt ze dat dat wel kan, omdat de zakkenrollers ook heel veel slachtoffers maken. En tot de wetten veranderen en de politie harder kan ingrijpen, zal de burgerwacht zich blijven inzetten. En zullen deze kreten dus wel vaker in de metro's en op de straten van Barcelona te horen zijn. Een verslag van correspondent Miral de Bruyne. 9 jonge Nederlanders zijn volgens de Telegraaf gearresteerd op het vliegveld van Mallorca na het slopen van hun hotelkamers. In het hotel zouden de toeristen van 18 tot 20 onder meer met geweld een groot gat in een scheidingsmuur hebben geslagen, schrijft de Telegraaf, om van de ene naar de andere kamer te kunnen komen zonder de gang te hoeven gebruiken. En daarna zouden de Nederlanders er zonder uitchecken vandoor zijn gegaan, waarna de autoriteiten van Mallorca hen dus op het vliegveld hebben opgepakt. De rechter heeft de Nederlanders inmiddels vrijgelaten, maar wel hun paspoorten ingenomen, zolang de schade aan het hotel niet is betaald. Omroep Gelderland vraagt zich af of het toeval is. 3 vliegtuigjes in korte tijd in de problemen in de regio, met steeds een piloot in opleiding achter de stuurknuppel. Een week geleden maakte een trainingsvliegtuig een noodlanding in Nunspeet. Een dag later crashte een zweefvliegtuigje op de A58, waarbij de piloot ook omkwam. En afgelopen zondag nog was er een noodlanding in een maïsveld in Voorst. Volgens luchtvaartjournalist Ruud Vos is 3 incidenten in een week tijd inderdaad wel opvallend. Maar toch vooral toeval. Met het mooie weer wordt er meer gevlogen en 2 van de noodlandingen liepen goed af. Dus de piloten leken in ieder geval goed getraind. Vlees, melk, kaas en eieren gaan in Deense supermarkten iets meer kosten wanneer de Denen als eerste land ter wereld een klimaatbelasting invoeren op vlees en zuivel. Het Nederlands Dagblad schrijft daarover. Vanaf 2030 betalen de Deense boeren omgerekend zo'n 40 euro per ton CO2... die vrijkomt bij de productie van vlees en zuivel. Een deel daarvan wordt doorberekend aan de consument. Gaat Nederland volgen? Voorlopig in ieder geval niet, denkt het ND. Met BBB-bewindsvrouw Wiersma zal een vleestaks er niet snel komen, schrijft de krant. En ook regeringspartij PVV is fel tegen. En Hart voor Nederland heeft het over een bijzondere ontmoeting tussen de 11-jarige Mikael, die wordt uitgezet naar Armenië, en Eduard Disch van 79. Die laatste is oud-directeur van een daklozenopvang en zit al weken in hongerstaking in een tentje voor de hoofdingang van de immigratiedienst in Den Haag. Hij strijdt voor het afgeschafte kinderpardon. Een pardon waarmee Mikael dus juist in Nederland zou mogen blijven. Niet alleen voor hem, maar zeker ook voor die paar honderd andere kinderen. Die moeten kind kunnen zijn. Ze moeten blij kunnen zijn. Ze moeten vrij kunnen ontwikkelen. Daar hebben ze recht toe. Het was uniek. En ik had nooit gedacht dat iemand dit voor, niet alleen voor mij, maar voor alle kinderen, dat hij 25 dagen al niet eet. En ben ik ook heel blij mee. Ja, het is toch wel bijzonder dat die twee elkaar in de ogen kijken daar voor het hoofdkantoor van de IND. En wat betreft Mikael van 11 is er een petitie waarin asielminister Faber wordt opgeroepen hem alsnog een verblijfsvergunning te geven. Die petitie is inmiddels ruim 76.000 keer ondertekend. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Jason Mraz, I'm yours. Het rondreizende theaterfestival De Parade is in volle gang. Op dit moment staat het in Utrecht. En daar gaat vanavond de voorstelling Bloedknopen in première van theatermaker Kevin Klein. En net als bij zijn vorige paradevoorstelling, Phoenix, is ook deze weer zeer persoonlijk. Kevin Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt Bloedknopen persoonlijk? Waar gaat het over? Wat maakt Bloedknopen persoonlijk? Ik vertrek altijd vanuit iets persoonlijks uit mijn eigen leven om dan een universeel verhaal te vertellen. En Bloedknopen gaat over, het vertrekpunt is mijn overgrootopa. Dus Friedrich Eugen Klein, die was een Duitser die in 1894 verhuisd is naar Paramaribo, Suriname. En hij was een van de eerste fotografen in Suriname. En het Rijksmuseum heeft foto's van hem, het Rotterdamse Fotomuseum, het Tropenmuseum. Dus toen dacht ik als theatermaker, oh, ik heb zo, het is echt een rijk deel van mijn theater, van mijn familiegeschiedenis. Het is zonde om het te laten liggen. Dus vanuit daar ben ik vertrokken om een voorstelling te maken, reflecterend op mijn bloedlijnen en hoe ik me daartoe verhoud. Want die bloedlijnen, dat is niet alleen maar die Duitse overgrote opa. Nee, zeker niet. Dat is aan mijn vaders kant, is die Duitse grootvader. En aan mijn moeders kant kom ik uit een lijn van tot slaafgemaakte. En daar weet ik dan weer heel weinig over. En van mijn Duitse grootvader, daar weet ik heel veel over. Dus en die twee lijnen komen samen in mij. En in de voorstelling heb ik het erover hoe ik me verhoud tot die geschiedenis. Op het affiche staat dat het een zoektocht is naar een familiegeschiedenis in een polariserende wereld. Ja. Dat polariserende wereld, wat heeft dat met die familiegeschiedenis te maken? Nou, tegenwoordig hebben we het ook vooral over dat we dingen uit de geschiedenis moeten koesteren en dat ze bewust moeten zijn waar je vandaan komt en hoe je naar verder wilt. En omdat mijn familiegeschiedenis zo uiteenlopend is, ik heb het ook bijvoorbeeld niet alleen over mijn overgrootopa, maar ook over mijn opa die een Duitser was. Die was opgesloten in de Tweede Wereldoorlog in Suriname, omdat hij een Duitser was in een Nederlandse kolonie die ook helemaal niks met de oorlog te maken heeft, maar toch werd hij opgesloten. Dus ik heb het ook vooral over genuanceerde verhalen. Omdat mijn bloedlijn zo genuanceerd ligt, dan denk ik, oh ja, als we iets meer het grijze gebied opzoeken als maatschappij, als mensheid, dan wordt het iets leuker leven, denk ik dan. Ja, ja, dus waar het dus over gaat is dat mensen worden bekeken vanuit een bepaalde blik, hè, dat polariserende, terwijl ze zelf gewoon hun eigen leven willen leiden. Dat iedereen is veel genuanceerder dan dat zwart-witte beeld dat de maatschappij op je plakt. Dus de voorstelling is ook ergens een ontdoeningsritueel om mezelf te ontdoen van de beelden en ideeën die aan mijn verschijning kleven. Dus door alles op tafel te leggen, haal ik het vervolgens weer weg. Wat dus bedoel je met die aan mijn verschijning kleven? Nou, ik ben een zwarte man. Ik heb een afro, ik heb een bruine huidskleur. En ik word gecategoriseerd als zwarte man. Maar er is veel meer. Ik ben veel meer dan alleen een zwarte man. Snap je? Dus, en aan die zwarte man, aan dat label, kleven gewoon heel veel ideeën en beelden en vooroordelen. waarin ik me gewoon niet thuis kan vinden. En waar ik me heel vaak aan stoor en irriteer. En dat bedoel ik met de ideeën en beelden die aan mij kleven. Ja, want hoe kijk je dan meer naar jezelf? Nou, hoe kijk je meer naar mezelf? Ik zou idealiter zou ik zeggen, oh ja, ik ben gewoon een mens. Want ik ben in Suriname opgegroeid. En in Suriname was ik nooit zwart. Maar ja, als je de rode kers uit de rode kers haalt en opeens tussen de paarse kersen zet, wordt het opeens een rode kers. Dus zo voelde ik me toen ik op mijn 19e naar Nederland verhuisde. Was ik opeens een zwarte jongen en moest ik me opeens verhouden tot dat label. En wat was de vraag? Ik ben even kwijt. Vroeg in de ochtend, ja. Nou ja, we zijn ook bijna aan het einde. Dus, zin om vanavond de voorstelling te gaan spelen? Want daar ga je duidelijk maken inderdaad hoe je hierin staat. Want daar ging het eigenlijk over. Ja, precies. Ik heb heel veel zin. Ik ben heel zenuwachtig, maar vooral enorm veel zin. De parade is echt heel leuk, dus we gaan het zien. Ik heb er heel veel zin in. Heel veel plezier op de parade in Utrecht. Dus vanavond voor het eerst te zien Kevin Kleijn met Bloedknopen. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Ja, zeker wel. Maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Danoontje, voor ieder wat wils. De Danoontje Cups zijn verrijkt met calcium, vitamine D en sloopmelk. Wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Maar wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor. Ben jij iemand die het leven van een kind wil veranderen? Word dan donateur van SOS Kinderdorpen. Daarmee zorg je dat families bij elkaar blijven en ieder kind liefdevol en veilig opgroeit. Ga vandaag nog naar soskinderdorpen.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het wordt een warme dag vandaag. Door de opwarming van het klimaat wordt het vaker warm. Daardoor worden werknemers steeds vaker ook blootgesteld aan hitte op de werkplek. En werkgevers moeten letterlijk voor een gezond werkklimaat zorgen. Maar de Nederlandse arbo-regelgeving schiet nog vaak tekort. Blijkt uit onderzoek van Jan Popma, onderzoeker bij de Vrije Universiteit. Jan Popma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op welk vlak schieten die arbo-regels tekort? De systematiek van de wetgeving is wat ingewikkeld. Maar als je kijkt naar de wet, staat er eigenlijk alleen 1 algemene bepaling in. Namelijk dat werknemers geen schade mogen ondervinden van hitte op de werkplek. En dat wordt uitgewerkt in nadere afspraken tussen werkgevers en werknemers. En die heb ik onderzocht. Ja, en daar staat toch heel weinig in waar dat houvast geeft voor werkgevers en werknemers. Dus eigenlijk moeten ze het een beetje zelf uitzoeken dan? Dat is de filosofie van de wetgeving. Werkgevers en werknemers kunnen gezamenlijk afspraken maken. Dus dat kun je zeggen van ze moeten het zelf uitzoeken. Nou, om werkgevers daarbij te helpen zijn er zogenaamde arbocatalogie afgesproken tussen werkgevers en de vakbonden. Maar die schieten op het gebied van duidelijkheid, op het gebied van werken in hitte, toch wel tekort. En ze hebben ook wel heel veel aandacht voor het verstrekken van drinken, maar niet echt heel duidelijk voor preventieve maatregelen. Want wat zijn de risico's voor werknemers wanneer ze dus in hitte moeten werken? Nou, als het extreem heet wordt, dan kunnen werkgevers daar gewoon acuut klachten van krijgen. Zeker werknemers die wat kwetsbaarder zijn. Dus mensen met hartklachten of met diabetes of met zwaar overgewicht. Dan kun je uiteindelijk kun je een hitteberoerte krijgen. Dat is wel extreem. En wat ook kan gebeuren, en dat wordt nog wel eens een keer onderschat, is dat je door de hitte minder geconcentreerd werkt. En dat er meer ongevallen kunnen gebeuren tijdens hitte. En wat kunnen werkgevers daartegen doen? Nou, daar kunnen werkgevers zeker op het moment dat er binnen wordt gewerkt natuurlijk het een en ander aan doen. Dus je kunt denken aan hittebestendige gebouwen of het gebruik van airco. De grootste risico's bij klimaathitte zitten natuurlijk wel vooral in de buitenwerkzaamheden. Dan is het toch vaak moeilijk om structurele voorzieningen te treffen. Dan kom je al vaak terecht op het verstrekken van drinken of het voorschrijven van beschermende kleding. Wat die beschermende kleding dan is, dat zou eigenlijk uitgewerkt moeten worden in die arbeidscatalogie waar ik het over had. En dat zie je eigenlijk heel weinig. En wat een werkgever natuurlijk ook kan doen, is werknemers goed in de gelegenheid stellen om pauze te nemen. Of bij voorspelbare hitte een tropenrooster instellen of iets dergelijks. Dus daar valt nog best het een en ander aan te doen. Ja, want op zich zijn er natuurlijk ook beroepen denkbaar waar het onvermijdelijk is dat je in die hitte moet werken. Als je op een terras werkt in de horeca, als je in de glastuinbouw werkt, in de bouw. Ik noem maar een paar voorbeelden. Ja en dat zijn ook de voorbeelden. Zeker de bouw zat ook in mijn onderzoek. Dan zijn er toch nog wel flink wat mogelijkheden te verzinnen. Als je bijvoorbeeld denkt aan een terras. Ja, de klanten willen graag in de schaduw zitten. Nou, je kunt ook het terras overkappen. Zodat de werknemers ook in de schaduw kunnen werken. Nou, als dat niet kan, ook omdat je je klanten misschien toch graag in het zonnetje zet, dan kun je ook nog zorgen dat werknemers meer pauzes krijgen. Dus ja, dan zullen er meer mensen in de bediening moeten. En dat kost geld, dus dat is best ingewikkeld. Ja. Er zijn ook landen waar het natuurlijk veel vaker warm is. Kunnen we daarvan leren? Daar kunnen we ook wel van leren. Mijn onderzoek was onderdeel van een internationaal onderzoek waar onder andere ook Spanje en Griekenland bij betrokken was. En in Spanje is er bijvoorbeeld een wettelijke bepaling dat boven de 40 graden er niet meer gewerkt mag worden. Nou, in Nederland wordt het niet heel snel boven de 40 graden. Maar ja, boven de 35 graden is vaak toch ook al te warm. Zeker als je zwaar werk verricht. Nou, je zou bijvoorbeeld in de wet kunnen opnemen dat als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt, dat dan werknemers het recht hebben om het werk te onderbreken. Dan gaat het overigens niet om de luchttemperatuur, want dat is een beetje een onzuivere maat. Je moet ook kijken naar, is het heel vochtig? Schijnt de zon heel erg? En ook de zwaarte van het werk weegt mee. Dus sommige zware werkzaamheden zou je misschien bij het overschrijden van een grenswaarde kunnen staken. Maar zo'n grenswaarde is er niet in Nederland. Nee, en die zou je op kunnen nemen in een wet, zegt u? Die stond met zoveel woorden ook eigenlijk al in de wet tot 2013. En die is toen geschrapt vanuit de gedachte dat werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken zouden moeten maken om risico's op het werk te beperken. Ja, maar het zou toch wel heel fijn zijn als die norm weer terug zou komen. Want dan weten werkgevers en werknemers in ieder geval wanneer ze maatregelen moeten treffen. En welke dat dan is, welke maatregelen ze dan treffen, dat is een kwestie van overleg. Dank u wel, Jan Popma, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De toegang tot de gezondheidszorg voor Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever verslechtert snel, staat in een rapport van Artsen zonder Grenzen. Zo gaan de Palestijnen gebukt onder beperkingen die door het Israëlisch leger worden opgelegd en het geweld dat wordt gepleegd door Israëlische kolonisten. Frederike van Dongen van Artsen zonder Grenzen in Hebron, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waar krijgen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever mee te maken? Wat maken ze mee? Nou ja, zoals je al zei, zien we op de westelijke Jordaan-oever dat er een forse stijging is in strikte en systematische beperkingen in de bewegingsvrijheid van Palestijnen en ook geweld tegen Palestijnen. En dit heeft, wij zien dat in Hebron. Hebron is het zuiden van de westelijke Jordaan-oever waar wij werken. Hoe dit de gezondheid van onze patiënten beïnvloedt en ook hun toegang tot gezondheidszorg. Dus waar zij mee te maken hebben als zij proberen om een gezondheidsfaciliteit te bereiken, zijn er allerlei obstakels op de weg. Dus er zijn, Israël heeft heel veel nieuwe militaire checkpoints ingevoerd. Er zijn betonnen blokken op de weg, zandbanken. Er zijn ook uitgangsverboden. Maar ook omdat er zoveel meer geweld is, is het ook gevaarlijk voor mensen op de straat op te gaan en kiezen mensen ervoor om thuis te blijven uit angst voor geweld. Daarnaast zien wij, dus dat is de situatie voor mensen die de gezondheidszorg proberen te bereiken. Maar ook wij als Artsen zonder Grenzen ervaren problemen in het leveren van die gezondheidszorg. Er is in Hebron is er een gebied dat heet H2. Dat is geheel afgesloten door Israëlische militairen en onder strikte militaire controle. En net na 7 oktober probeerden wij daar om onze, daar hebben wij normaal gesproken een reguliere kliniek. En die probeerden wij te openen. En dat was vooral belangrijk ook omdat in die eerste twee maanden dat de Palestijnse gezondheidszorg geen kliniek kon openen. Omdat Israëlische militairen hun niet toestonden om dat gebied te betreden. Wij hebben dat toen wel geprobeerd. Maar toen wij de kliniek openden, kwamen we erachter dat de patiënten die naar de kliniek kwamen onderweg lastig werden gevallen, staande werden gehouden door militairen en ook waren fysiek aangevallen. Sommige patiënten waren gewond. Dus ja, we realiseerden dat we een hele gevaarlijke situatie creëerden voor onze patiënten om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Ja. Toen hebben we die kliniek gesloten. Ja, en daarna mochten we ook 5 maanden lang geen kliniek in die buurt openen. Wel in een andere buurt, maar ook de patiënten die daar aankwamen, kwamen heel angstig aan. Sommigen beefden of zweten omdat ze zo bang waren voor het geweld op de weg. Mm-hmm. Sorry, ja? Ja, nou, ik zit me even af te vragen, wat doen ze in het geval dat ze medische hulp dringend nodig hebben? Nou, wat we van onze patiënten horen, is dat ze verschillende dingen proberen, omdat het dus dusdanig moeilijk is om zorg te krijgen, is dat we van veel patiënten horen dat ze met hun behandeling stoppen. Of dat ze hun doktersbezoek uitstellen. Of dat ze van medicatie veranderen, omdat de medicatie niet beschikbaar is. omdat ze er geen geld voor hebben, omdat de financiële situatie ook steeds moeilijker wordt, of een doktersbezoek uitstellen. En dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de fysieke gezondheid. En soms wagen ze ook een leven om dus wel proberen om die zorg te zoeken. En dan zijn er ook nog situaties als er medische nood is, dan is het nog problematischer dat er zo'n beperkte toegang is tot die zorg. Wij trainen ook ambulancebroeders om vooral ook met te helpen met het stabiliseren van patiënten, omdat de toegang tot de ziekenhuizen in plaats van 10 minuten kost het de ambulance nu 1 à 2 uur om de ziekenhuizen te bereiken. Maar zij delen ook met ons de verhalen, de consequenties voor een patiënt, dat het zoveel langer duurt om het ziekenhuis te bereiken. En ook lieten mij ook de kogelgaten in de ambulance zien, groter werd, terwijl ze mensen proberen te redden. Wat moet er volgens u, volgens Artsen zonder Grenzen, gebeuren? Nou, het is ook belangrijk om te zien dat deze situatie, het is niet nieuw. Dit is al, wij zagen dit al in 2022, 2023, dat deze situatie steeds erger werd. We hebben toen ook al het alarm gerezen. En het wordt alleen nog maar het is alleen maar nog erger geworden sinds 7 oktober. Dus wij roepen de Israëlische autoriteiten op om hun verantwoordelijkheid onder internationaal humanitair recht als bezettende macht te vervullen en te zorgen dat Palestijnen toegang en veilige toegang hebben tot gezondheidszorg. Maar we roepen ook de internationale gemeenschap op om urgent actie te ondernemen. En dit is actie, dus niet alleen woorden, maar ook daden, om te zorgen dat de Israëlische regering deze verantwoordelijkheid nakomt. Ja, dank u wel. Frederike van Dongen van Artsen zonder Grenzen vanuit Hebron. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. In Nieuwsuur ging het over een mogelijke Iraanse aanval op Israël na de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Iran-deskundige Ali Vaas van de International Crisis Group legt uit dat het voor Iran belangrijk is om te reageren op de aanvallen van Israël, omdat ze anders het signaal afgeven dat ze zwak zijn en hun eigen land niet kunnen verdedigen. If Iranians fail to respond to these attacks, it basically signals that they can't protect their own homeland, they cannot protect their allies, and that's a fatal signal of weakness from the perspective of the Iranian leadership to their opponents at home and abroad. Volgens Ali Vaas was het voorspelbaar dat het in het gebied uit de hand kan lopen wanneer het conflict in Gaza maar voortduurt. Hij beschouwde het als een mislukking van de Verenigde Staten, als belangrijkste bondgenoot van Israël, dat er niet eerder is gedeescaleerd. This was predictable and predicted that if the conflict in Gaza would continue, that eventually it would expand. I think it is the failure of the United States as the main sponsor of Israel to pull the plug on this conflict much earlier. Bij Umberto Appari was oud-bondscoach Louis van Gaal. En dan verwacht je dat hij wel een mening heeft over de sportieve verrichtingen van de atleten. En gespannen voor de tv zit, maar niets is minder waar. Ik denk dat ik alleen maar iets van voetbal weet. Ja. Ik ben ook nog leraar lichamelijke opvoeding geweest, dus ik heb wel elke sport ervaren. Maar er verstand van hebben is nog wat meer. En ik kijk zeer ontspannen, hoor. We hoorden dus een bescheiden Van Gaal. Ik ben bondscoach geweest of coach van een club. En dan heb ik allerlei assistenten. En dat zijn mijn experts. Die zijn eigenlijk complementair aan mijn kennis. En die gebruik ik. En ik geloof altijd in de experts, wat zij tegen mij zeggen. Dan neem ik wel de beslissing, maar ik zal nooit iets tegen de experts kunnen zeggen, want zij hebben daarvoor gestudeerd. En dat was gisteravond op tv. Een aantal medewerkers van de hulporganisatie UNRWA waren mogelijk toch betrokken bij de Hamas-aanval op 7 oktober, schrijft de BBC. 9 medewerkers van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen waren mogelijk betrokken bij die aanval op Israël. Volgens de BBC deed de VN zelf onderzoek naar in totaal 19 UNRWA-medewerkers die door Israël werden beschuldigd. 9 dus zijn nu ontslagen, al maakt de VN niet duidelijk wat ze met de Hamas-aanval te maken zouden hebben. Na de beschuldigingen tegen UNRWA besloten verschillende landen hun steun aan de hulporganisatie te stoppen. Al werd dat door onder meer Nederland weer teruggedraaid. Weer groene cijfers op de Japanse beurs vandaag. Volgens de Japan Times is de Nikkei-index zo'n 10% teruggeveerd na de historische daling van 12,4% gisteren. Volgens beursdeskundigen is zo'n stijging vandaag een natuurlijk proces na de val van gisteren. Al blijft de handel nerveus. Na de klappen die Japan gisteren heeft gehad, zijn er erg moedige investeerders nodig om weer aandelen aan te kopen. Al dus een van de deskundigen tegen de Japan Times. De Belgische kustplaats Knokke-Heist activeert het hitteplan. Niet om ouderen en kwetsbaren te beschermen, maar zo meldt de VRT uit angst voor overlast. Ook in België is het mooi weer vandaag en dus wordt er volgens de Vlaamse omroep een massa toeristen verwacht. U weet dat we soms te maken hebben met een toevloed van Noord-Fransen die voor overlast zorgen, zegt de burgemeester van Knokke-Heist. Maar ook uit het binnenland komen mensen naar de kust. Vandaar dus een hitteplan dat in ieder geval voor één beroepsgroep geen vrije zomerse dag betekent. Alle verlopen van politieagenten zijn daar ingetrokken. En Usha Vance, de vrouw van de Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance, heeft bij Fox News gereageerd op een veelbesproken uitspraak van haar man, dat Amerika wordt geregeerd door kattenvrouwen zonder kinderen, waarmee die lijkt te doelen op vrouwen met hoge posities binnen de Democratische Partij. Maar volgens de vrouw van Vance was dit een grapje om een serieuzer punt te maken dat het ouderschap in de VS soms moeilijk wordt gemaakt door overheidsbeleid. What he was really saying is that it can be really hard to be a parent in this country. And sometimes our policies are designed in a way that make it even harder. And we should be asking ourselves why is that? En volgens Usher Vance zouden mensen opmerkingen als deze wat minder vaak moeten beoordelen zonder dat ze de context kennen, zei ze tegen Fox News. Opnieuw een gouden medaille voor de Nederlandse Olympische ploeg in Parijs. De 3x3 basketballers wonnen in een bloedstollende finale tegen Frankrijk en pakten het goud. Tom van het Hek, ook in Parijs inmiddels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 18-17, het echt op de, in de allerlaatste seconde die wedstrijd winnen. Bloedstollend, zei ik. Vond jij dat ook? Ja, het was ook bloedstollend. Het was een buitengewoon spannende wedstrijd van begin af aan. En Frankrijk was redelijk verrassend tot de finale doorgedrongen. Ook Nederland mocht blij zijn, maar heeft een geweldig toernooi gespeeld en stond terecht in de finale. En het ging maar gelijk op. Ze kwamen nooit los van elkaar. En toen 16-16 het einde, wie het eerst twee punten maakte. Fransen maakten er één. Nederland moest er toen misschien wel twee maken. En het leek eigenlijk onmogelijk. En dat maakt het ook zo mooi. Want Wursi de Jong, een van onze vlaggedragers ook, hè, die kreeg een bal. Ja, die moest half achterover gaan hangen van buiten die lijn. Ja, en een soort wanhoopschot zouden sommige mensen denken. Maar hij vloog er werkelijk prachtig in. En toen was het meteen klaar, 18-17. Dus het was ook werkelijk een einde om een film van te maken, zeiden ze zelf. Maar dat is ook werkelijk zo. En ja, dat project met dat 3x3 basketbal is daarmee volledig geslaagd. Het is echt een geweldige prestatie. Dat 5-5, daar doen we eigenlijk nooit mee met basketbal. Maar hierin zijn we voorloper geworden. Ja, en uitmondend in een schitterende 7e gouden medaille voor Nederland. Het was inderdaad een prachtig slot van de dag gisteren. Want eerder op de avond was Sivan Hassan op de 5000 meter. Bronzen medaille deze keer. Had er nou meer ingezeten of toch niet? Nou, ik denk dat zij heel erg blij is. Ze zei zelf ook dat hele project, 5, 10 kilometer en een marathon, dat is toch wel een zeer uitdagend project wat ze is aangegaan. En ja, de concurrentie is moordend op al die nummers. En dat zag je gisteren ook. Ze liep op haar bekende manier van achteren. Ik kon toch niet meer helemaal die versnelling geven toen er vooraan versneld werd door uiteindelijk de twee Keniaanse vrouwen. En die toch wel een metertje of 15 voor haar uit uiteindelijk over de finish liepen. Dus echt bedreigen kon ze niet. Ze liep wel ver weg van de rest van het veld. Sommigen denken, ja, door al die marathontrainingen is dat iets ten koste gegaan van die enorme snelheid in de slotsprint. Anderzijds gewoon weer een medaille 4 jaar later op deze afstand met een 10 en een marathon die nog komen. Het is een enorm project, maar ik denk dat zij zelf heel erg blij was. Was dat er ook wel een beetje tegen opgezien. En we kunnen van haar ook niet alleen maar gouden medailles verwachten. Dus 4 jaar later weer een bronzen medaille. Ik denk dat het toch echt een prachtige prestatie van haar is, hoor. En hoopvol is voor de nummers die komen. Wat komt er eigenlijk allemaal sowieso nog vandaag nog? Nou, we zitten op 7 gouden medailles, maar hou je nog maar vast hoor, de komende week. Want er kan nog een heleboel bij komen. Vandaag in ieder geval Marit Bouwmeester, die al zover voor ligt dat de medal race een formaliteit geworden is. Dat gaat een gouden medaille bij het zeilen worden. De teamsprint mannen zijn toch wel echt zwaar favoriet, ook na de kwalificatie gisteren. We hebben 2 finalisten op de 1500 meter bij de atletiek en een aantal teams. Hè. Zo direct om 9:30 gaat er al een kwartfinale gespeeld worden. Handbal in Liel, de waterpolo-vrouwen spelen hun kwartfinale, de beachvolleybal. Alle spelen een kwartfinale. Die zijn daar ook langzamerhand wel favoriet aan het worden. En de mannenhockey is een halve finale. Kortom, paarden die nog mee gaan doen om de prijzen. Komende week zit er nog heel veel in het vat voor Nederland. En die stemming, als we naar een weekje terugkijken, toen we maar aan het tellen waren hoeveel dagen we geen medaille hadden. Ja, die is totaal verdreven. Hier ook in Parijs. Want het optimisme is groot. En Nederland gaat nog een heel eind komen hoor, op die medaillespiegel. Gaan we het ook nog even over voetbal hebben. FC Twente speelt vanavond voor het eerst in 13 jaar weer in de Champions League. In de derde voorronde tegen Red Bull Salzburg. Toen dat bekend werd, zei hij al over Salzburg, dat is geen makkelijke tegenstander. Nee, zeker geen makkelijke tegenstander. Is een ervaren tegenstander. Jaren al in de Champions League spelend. En dit keer veroordeeld tot die voorronde. Het is ook altijd even afwachten hoe zo'n club uit de zomer komt. Hetzelfde geldt voor Twente, die een hecht elftal hebben. Een hecht collectief, maar ook wel wat mensen zijn kwijtgeraakt. Ik zou de lichte favoriete rol toch aan Salzburg willen toedelen. Hoe vervelend dat misschien ook is. Aan de andere kant heeft Twente vorig jaar een heel seizoen lang verrast. Is een club in goede doen. Met een goede trainer en mensen die er goed op staan. Dus die zullen er vol voor gaan vanavond. Het zal zeker ook geen walkover worden voor een van de twee. Ik denk dat de spanning er wel in blijft zitten. Maar als ik zou moeten zeggen, ligt helaas het lichte voordeel qua kwaliteit en intensiteit toch aan de kant van Salzburg. Maar goed, Twente heeft veel verrast. Laten we hopen dat ze dat niet alleen in Nederland, maar nu ook in Europa nog een keertje kunnen doen. Tom, dankjewel. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Dua Lipa Illusion. Ster. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven geelvinken. 4 stuks voor €3,49. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Ik Vertrek Even Weg. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar €0,69. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die op een hete dag moeten werken worden niet goed genoeg beschermd. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat werkgevers maar zelden concrete afspraken met hun personeel maken over werken in de hitte. Bedrijven beseffen zich vaak niet goed wat de risico's zijn van werken in de hitte en dat het in Nederland ook soms te warm kan zijn om door te werken. Opnieuw was het vannacht onrustig in verschillende Britse steden, ondanks waarschuwingen van premier Starmer en zijn oproep de rust te bewaren. Een week na de steekpartij, die aanleiding was voor het geweld, zochten in onder meer Belfast en Plymouth rechtsextremisten de confrontatie met de politie. In Belfast werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. Verschillende agenten raakten gewond. De dood van Hamas-leider Haniyeh is niet goed voor de onderhandelingen over een wapenstilstand, heeft de Palestijnse president Abbas gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA. Ook zegt hij dat de moord op de Hamas-leider het doel had om de oorlog in Gaza te verlengen. Internationaal wordt gevreesd dat het conflict door de aanslag verder zal escaleren. En op een legerbasis in Irak zijn 5 Amerikanen gewond geraakt toen een vermoedelijke raket vlakbij insloeg. De aanvallen komen waarschijnlijk van aan Iran gelieerde Irakese milities, zegt persbureau AP. De legerbasis, waar ook Nederlandse militairen verblijven, werd eind juli ook al aangevallen. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, hoe warm wordt het vandaag? Ja, het wordt echt wel heel warm. Zomers warm, zou ik zeggen. Momenteel is het 15 tot 18 graden op grote schaal in heel Nederland. Maar de temperatuur gaat bij veel zonneschijn uiteindelijk stijgen naar zomerse waarden van 26 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 of 29 graden in delen van Oost-Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En er wijst dat ook niet al te veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. Nou, na zonneschijn krijgen we ook met wat dunne sluierwolken te maken die geleidelijk tijdens de middaguren vanuit het westen oostwaarts over het land trekken. Maar heel veel heeft de zon hier niet mee te maken, want de zon bepaalt echt wel het weerbeeld vandaag. Nou, later in de middag dan wordt de sluierbewolking in het westen van het land wat dikker. En dit is een beetje een voorbode op wat tijdens de nachtelijke uren komen gaat. Want dan neemt de bewolking verder toe en dan trekt er namelijk een gebiedje met buien vanuit het westen oostwaarts over het land. En tijdens een stevige bui kan ook een klap onweer voorkomen en veel regen in korte tijd. En wat betekent dat voor morgen? Dat betekent dat de wind naar het westen tot het noordwesten gaat draaien. En dat betekent aanvoer van koelere lucht. En dat zullen we morgen echt wel merken. Morgen en overmorgen wordt het dan 23 of 24 graden op de meeste plaatsen. Morgenochtend kan nog een enkele bui voorkomen. Maar via Gelderland trekt dit geleidelijk naar Duitsland weg. En dan volgt er een droge middag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het is dan vaker droog. Ook donderdag wordt een overwegend droge dag met een mix van wolken en zonnige perioden. Maar vrijdag kan er weer op grotere schaal wat regen gaan vallen. Floris, dankjewel. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Heeft de legerleider de formatie van een interimregering aangekondigd. Na weken van protest is de Bengaalse premier Hasina gisteren opgestapt en ze is het land ontvlucht. Vandaag is Bangladesh na 15 jaar Hasina dus zonder regering wakker geworden. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, hoe ging het vannacht? Ja, het was onrustig op de straten in Dhaka, maar ook in andere delen van Bangladesh. Het lijkt wel alsof toen de legerleider gisteren tijdens een persconferentie aangekondigde dat Hasina opstapte, dat ze toen zelf het pand hebben verlaten en verder niet veel hebben gedaan, want mensen konden hun gang gaan. Standbeelden werden verwoest, huizen werden in de brand gestoken, het huis van Hasina zelf werd binnengevallen en werkelijk alles is daar kort en klein geslagen en meegenomen. Veel foto's online van mensen die zelfs de vis uit haar koelkast hebben gehaald. De Dhaka Tribute, een krant uit Bangladesh, meldt zelfs dat er weer 135 doden zijn gevallen gisteren. Dat is heel veel. Dus het is heel onrustig geweest. En de vraag is nu of het leger dat de komende dagen kan kalmeren en kan rustig houden. Ja, ondertussen heeft die legerleiding dus wel een interimregering aangekondigd. Hoe gaat die eruit zien? Ja. Nou, het leger heeft verder helemaal niks gezegd over hoe die eruit gaat zien. De studentenleiders, de leiders van het protest, hebben dat wel gedaan. Of die zijn in ieder geval wel al meteen een voorstel gekomen. Zij willen namelijk dat oud-Nobelprijswinnaar voor de vrede, Mohamed Younes, hij is van de Grameenbank, van die microkredieten voor vrouwen. Hij leeft al een tijdje buiten Bangladesh, omdat hij in onmin is geraakt met Sheikh Hasina. Zij noemde hem standaard de bloedzuiger. Dat heeft een politiek verleden. Hij heeft ooit een keer een politieke partij willen opzetten en dat vond zij niet fijn. En heeft dus heel lang in onmin geleefd met Sheikh Hasina. Maar nu zij weg is, zeggen de studentenleiders, wij willen hem als leider van een mogelijke interimregering en wij willen zeker niet dat het leger aan de macht komt. En dan hebben ze een meeting met elkaar, het leger en de studentenleiders, om 8 uur Nederlandse tijd, dus zometeen. En dan zal blijken of het leger daarvoor open staat. Die protesten die waren inmiddels wekenlang aan de gang. Begon met studenten, maar op een gegeven moment sloten bijvoorbeeld ook dagloners zich aan. Mensen die iedere dag moeten sappelen voor hun geld. Maar ze stopten dus met werken. Wat voor een impact heeft dit allemaal gehad op Bangladesh? Ja, voor die mensen natuurlijk enorm. Omdat die, zoals je zegt, die moeten 's ochtends hun geld verdienen om 's avonds eten op tafel te hebben. En dat zijn mensen die inderdaad als rikshachauffeur werken, groenteverkopers. Maar ook mensen in de kledingfabriek. De kledingindustrie is enorm groot in Bangladesh. De derde grootste exporteur van kleding. Veelzeggend is ook bijvoorbeeld dat H&M gisteren een persbericht uitdeed. Dat ze de situatie zich zorgen maken over de situatie in Bangladesh en dat in de gaten houden. Toch wel bijzonder. Dus vooral economisch heeft het impact. En is het dus, het land heeft er belang bij dat zo snel mogelijk de onrust en de leiding over het land weer overgenomen wordt. En dat dat kalmeert. Omdat het economisch veel impact heeft op mensen. Niet alleen op dagarbeiders, maar ook op de grotere industrieën. Dus waar de economie van Bangladesh erg afhankelijk van is. 4 grote kledingfabrieken bijvoorbeeld blijven vandaag ook dicht tot nadere orde. Nou is Hasina dus naar India gevlucht. Gisteravond zat ze nog wel vast op een vliegveld. Waar is ze nu? Is dat duidelijk? Nee, dat is niet helemaal duidelijk. De berichten spreken elkaar tegen. Namelijk het vliegtuig waarmee ze gekomen is zou volgens Indiase media inmiddels weer zijn opgestegen. Geruchten gaan dat zij naar Engeland wil. Maar de vraag is of dat haar gelukt is. Want er zijn ook berichten in de Indiase media die juist zeggen dat zij naar een safe house is gebracht. Een veilige plek in Delhi. Omdat die onderhandelingen met de regering in het Verenigd Koninkrijk zijn mislukt. En ze geen asiel heeft gekregen daar. Dus die spreken elkaar tegen. Het kan ook natuurlijk zijn dat het vliegtuig gewoon is opgestegen zonder haar. Het is niet bevestigd dat zij erin zit. Dus het is voor nu nog onduidelijk. Indiase regering heeft wel alle partijen bij elkaar geroepen vandaag om te bespreken wat ze aan moeten met Bangladesh en de onrust daar. Mocht Hasina nog in het land zijn, kan ik me ook voorstellen dat zij bespreken wat ze met Hasina aan moeten. Maar het is dus nog compleet onduidelijk waar zij nu is. Davy, dankjewel. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Google heeft een gevoelige nederlaag geleden in een rechtszaak die was aangespannen door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een rechter is van oordeel dat het bedrijf met zijn zoekmachine een monopoliepositie heeft en daarmee wetten overtreedt. En de gevolgen kunnen groot zijn. Tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, waar gaat het dan over dat dit de uitspraak van die rechter is? Ja, het gaat in feite om het hart van het bedrijf. Je noemt het al de zoekmachine waar het allemaal voor Google mee begon. Eind jaren 90. Bovendien een onderdeel dat nog altijd heel essentieel is voor de inkomstenstroom. De miljarden dollars die Google jaarlijks verdient, die voor een groot deel bestaan uit advertentieinkomsten. En niet te vergeten een zoekmachine die we allemaal heel erg gebruiken. Nou, dat is de context. In deze zaak stond de vraag centraal of Google zijn macht op illegale wijze heeft gebruikt om de concurrentie op de zoekmarkt, alternatieve zoekmachines dus, tegen te werken. Ja, zegt de rechter. En de rechter zegt bovendien dat Google over de hele situatie meer kan vragen voor advertentieruimte dan als er meer concurrentie was geweest. Hoe zou Google dat doen, die concurrentie tegenwerken? Ja, een belangrijk element in deze zaak zijn afspraken die Google al jaren maakt met browsermakers. En de deal met Apple is wat dat betreft waarschijnlijk het bekendst. Google betaalt jaarlijks vele miljarden dollars om de standaard zoekmachine te mogen zijn op de browser van Apple. Safari, dat is de browser die heel veel iPhone-gebruikers eigenlijk standaard gebruiken. Ja, en voor Google zijn dit soort afspraken heel erg belangrijk, want het vreest anders heel veel verkeer mis te lopen. Je moet bedenken als jij als iPhone-gebruiker een zoekmachine kunt kiezen of als Bing de standaard zoekmachine zou worden. Ja, verliest Google heel veel verkeer en daarmee ook omzet die het verdient met advertentieinkomsten. Daarnaast is het voor de andere partijen die afspraken, bijvoorbeeld Apple of een andere browsermaker, ook heel prettig, want het is een extra inkomstenbron. Maar ja, dit soort afspraken maken het voor de concurrentie, bijvoorbeeld voor Microsoft's zoekmachine Bing, natuurlijk lastiger om ertussen te komen en ook groot te worden. En dat de rechter nu dus zegt Google is een monopolist. Wat is het gevolg daarvan voor Google? Ja, allereerst is dit natuurlijk een gigantisch grote dreun voor het bedrijf. Je moet je bedenken, dit is een zeer belangrijke zaak voor Google die afgelopen najaar 10 miljoen in beslag heeft genomen. Google heeft er alles gezet met 3 advocatenkantoren om zich tegen het verhaal van justitie te verweren. Maar nu dus zonder resultaat. Dus dat alleen al zal heel hard aankomen bij het bedrijf, bij het hoofdkantoor. De rechter zegt nu wel dat Google regels overtreedt en een monopolist is, maar het zegt niet wat er moet veranderen. Dat komt hierna. Dus de grote vraag ook waar ze waarschijnlijk op het hoofdkantoor in Mountain View zich afvragen, ja, wat gaat er nu met ons gebeuren? Gaat de rechter bijvoorbeeld zeggen dat Google geen deals meer mag sluiten met die browsers? Wat ook voor bijvoorbeeld Apple een grote gevolg kan hebben. Of gaat de rechter zeggen dat het bedrijf bepaalde bedrijfsonderdelen moet afstoten? Nou, dat is nog afwachten. Wat zegt Google hierover, over die uitspraak? Nou, het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar Google gaat hiertegen in beroep. De belangrijkste jurist van het bedrijf die ook deze hele zaak vanuit Google heeft georchestreerd, zegt eigenlijk dat deze uitspraak bevestigt dat Google de beste zoekmachine is, maar dat het ons niet is toegestaan om die makkelijk beschikbaar te maken. Nou ja, je mag ervan uitgaan dat Google alles aan gaat doen om deze zaak alsnog te winnen, als het moet tot de allerhoogste rechters van het Amerikaanse rechtssysteem. Nando, dankjewel. Tech-redacteur Nando Kastelein. Na de vlindertelling afgelopen weekend is er voor vandaag bij Utrecht een iets minder smakelijke telling gepland, horen we bij RTV Utrecht. Ja, minder smakelijk, dus het is meteen maar weer een waarschuwing voor iedereen die aan het ontbijt zit. Dit gaat over wildpoepen. Bezoekers van de Maarseveense plassen bij Utrecht zijn boos omdat het populaire recreatiegebied bezaaid ligt met drollen en wc-papier, vertellen ze aan RTV Utrecht. Nou, sommige mensen die komen ook gewoon hier niet naartoe omdat er geen wc's zijn, maar ook omdat het vaak erg smerig is. Je ziet mensen de bosjes inlopen en met opgelucht gezicht weer terugkomen. Dus dat is zeer genoeg. En vandaar dus een telling, een wildpoeptelling, om de gemeente zover te krijgen dicties neer te zetten. En dan kan iedereen foto's of tellingen doorsturen. En die overhandigen we, ik denk, met de eerstkomende gemeenteraadsvergadering. Ja, drollen tellen, dat is natuurlijk niet het meest makkelijk bezigheidje. Nee. Maar niet voor niets, degene met de hoogste aantoonbare score krijgt een cadeaubon van 25 euro. En hoe zorg je nou dat er niet wordt dubbel geteld? laat ook maar zitten. Dat is allemaal een onsmakelijk verhaal, dit. Voor dag en dauw staat Willem uit Zandvoort op om de omgeving af te struinen naar blauwe bramen. Op zijn scooter rijdt hij al een aantal weken rond om te plukken. De Zandvoorter heeft er al duizenden geplukt. Maakt er sap en jam van en verkoopt die potten. Niet voor zijn eigen spaarrekening, maar voor het goede doel, vertelt hij aan Omroep NH. En als je grote bramen ziet en dan pak je ze met de stok en dan gaat ze in het emmertje. Ja. Want die zie je, ja, de hoge bramen, verre bramen, die zijn zo groot. Ja. Maar daar kom je niet bij. Nee, laat je hand nog eens in. Ja, die zijn rood. Zo. Goed handen was het thuis. Ja, maar ja, weet je, dat hoort erbij. 2 jaar geleden werd mijn bloed moeten controleren voor mijn huisarts. Ja. Toen zegt ze, het bestaat uit bramensap. Ja, die man die plukt alleen maar bramen en dan dus voor het goede doel. Dit jaar het dierenasiel. Vorig jaar deed hij het voor een ander goed doel. Voor een zorgcentrum voor ouderen in Zandvoort. Het leverde wel mooi een paar duizend euro op met bramen plukken. Dat vind ik best veel. Heeft hij dus allemaal verkocht. De VRT schrijft over een Noorse zwemmer die op de Olympische Spelen een internetsensatie is geworden. Niet vanwege zijn zwemprestaties. Deze Hendrik Christiansen is vooral viral gegaan vanwege zijn liefde voor de chocolademuffins. In video's op TikTok prijst hij de muffins die worden geserveerd in het Olympisch dorp de hemel in. En gaat hij in op zijn liefde voor dit gebakje. Do you know the muffin man? The muffin man? The muffin man. First of all, I just want to apologize to the muffin. I know our relationship over the past few days has been really passionate and I'm truly sorry. Ja, excuses voor de gepassioneerde relatie met de muffin. Je begrijpt, dit zijn TikTok-video's. Daar moet je niet te veel over nadenken. Dat is gewoon grappig, hè? Ja. En eigenlijk moet je ze ook zien. Eigenlijk moet je ze ook wel een beetje zien. Dat kan ook allemaal. Kijk gerust eens even op TikTok. Miljoenen keren is het al door anderen gedaan. Het leverde deze Noorse zwemmer de bijnaam Olympische Muffin Man op. En bij Omroep NH lezen we nog het bijzondere verhaal van de kip van Sammy, genaamd buurvrouw Sean. De naam alleen is al bijzonder. Anderhalve week geleden ontsnapte deze kip uit de tuin en stapte in de trein van Schagen naar Arnhem. Toen Sammy erachter kwam dat buurvrouw Sean niet braaf in de tuin zat, plaatste ze een bericht op sociale media. Toen bleek dat de kip inmiddels was opgepikt door een conducteur. Het dierentehuis Arnhem en omstreken bevestigt dat de NS met een bijzonder gevonden voorwerp aankwam zetten. Dat, zo zegt het dierentehuis, verdacht veel op een kip leek. Inmiddels is John weer veilig thuis in Schagen. Ik ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me, het loopt allemaal wel los. Het loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd. Minstens tot morgen, het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo zorgen. Voor alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt. Maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Ik had me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn. Ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd. Minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me. Maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd.

Ja, maar ook met alles, met eerst terug en dan weer de list in, list uit. Ja, het geeft wat op onthoud. Dus maar we zijn er. Het maakt er een mooie avond van. Bedankt. Zij sportfanaat Randy Bloks. Het is 6 minuten voor 8. De amethystzwam, ook wel bekend als de rode koolzwam, is door de Nederlandse Mycologische Vereniging uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar. En die vereniging grijpt dat meteen aan voor ander onderzoek naar de giftigheid van deze paddenstoel. Want volgens veel paddenstoelkookboeken is de amethystzwam eetbaar. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan dat die wel degelijk giftig kan zijn. Herman Siebe van de Nederlandse Mycologische Vereniging, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet die eruit, die amethystzwam? Nou, hij heet niet voor niks rode koolzwam. Heeft een beetje, als hij in een verse toestand, de kleur van rode kool. Een klein paddenstoeltje, 4 centimeter. En komt veel in beukenbossen voor. Maar heeft hij dan ook de vorm van rode kool? Nee. Het is gewoon een paddenstoeltje met een hoed en een steel. En heeft de kleur van rode kool, een paars. Hij heet ook niet voor niets rode koolzwam. Waarschijnlijk omdat mensen in ieder geval dachten dat je hem kon eten. Maar daar zijn wat twijfels over inmiddels. Nou ja, paddenstoelen hebben fosfor nodig. En het gekke is dat deze amethystzwam het onderscheid tussen fosfor en arsen niet kan maken. Dus hij krijgt vanuit het grondwater relatief veel arsen binnen. En daardoor is die giftig. Want dat vindt hij als het ware lekker? Nou, hij weet niet het verschil tussen... zeg maar, als jij een ei eet of een stuk biefstuk, weet je het verschil niet tussen een ei en een biefstuk. Nu heb ik een beeld. Ja, precies. Komt er dan veel arsen voor in de bodem? Ja, er komt in het grondwater zit arsen, gewoon op een natuurlijke manier. En paddenstoelen pakken dat fosfor. En deze paddenstoel kan het onderscheid niet zien tussen dat fosfor en arsen. En dan komen arsenverbindingen in die paddenstoel voor. Maar wat gebeurt er dan als je dat als mens binnenkrijgt? Nou, het is niet je krijgt überhaupt al arsen binnen. En als je teveel arsen binnenkrijgt, ja, dan kun je last krijgen van je huid, hart- en vaatstelsel, op lange termijn kanker. Het RIVM geeft een beeld van... Ja, dat is gewoon een gif. Ja, we kennen niet voor niks arsenicum. Daar zal het mee te maken hebben, hè? Ja, precies. Ja, het is arsenicum. Het is een arsenicumverbinding. En die paddenstoel zorgt er wel voor dat er... Je hebt anorganisch arsenicum en organisch. Die verandert dat nog wel een beetje. En het interessante is ook dat waar vervuiling is van arsenisch, daar komt veel meer arsen voor. En dan krijg je dus ook veel meer arsen in die paddenstoel. Het klinkt alsof je er al best veel van weet. Waar is dat verdere onderzoek voor nodig? Nou, we weten eigenlijk per plek helemaal niet precies hoeveel arsen er in een amethystzwam zit. Er is in het buitenland wat onderzoek gedaan. En in Nederland is er nog steeds geen onderzoek gedaan. En ook onderzoek naar hoeveel het ene arsen is minder giftig dan het andere arsenvorm. Ja, daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. En interessant is ook, zou die amethystzwam een hele goedkope manier kunnen zijn om een indicator te zijn waar de bodem is vervuild met arsen? Vandaar dus dat verder onderzoek nuttig zou zijn. Dank u wel, Herman Sieben van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Over die amethystzwam of de rode koolzwam is de paddenstoel van het jaar geworden. NPO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia Antour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En zijn weg. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie en duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker, maar wie wint de goud? Radio Olympia on tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Midden-Oosten wacht op het moment dat Iran wraak neemt op Israël. En de rellen in het Verenigd Koninkrijk breiden zich nog steeds uit. Overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Gisteravond en afgelopen nacht was het opnieuw onrustig in verschillende steden. Zo werd in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk raakten verschillende agenten licht gewond bij confrontaties. In het land zijn er rellen sinds de steekpartij in Southport vorige week, waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. Mensen die op een hete dag moeten werken worden niet goed genoeg beschermd. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat de Nederlandse arboregels vaak tekortschieten. Ruim 10 jaar geleden was het nog in de wet geregeld wanneer het te warm was om te werken. Die regeling bestaat niet meer. Vaak zijn er daardoor geen concrete afspraken over werken in de hitte. Werkgevers beseffen volgens het onderzoek ook niet goed wat de risico's zijn van werken in warme temperaturen. De Japanse beurs, de Nikkei, is weer flink gestegen na de grote daling van gisteren. Toen daalde de beurs met ruim 12%. Dat was het grootste dagverlies ooit. Aandelen in Japan daalden ineens flink, waarop ook andere beurzen in de wereld in de min eindigden. Zo komen door een rentestijging in Japan en de vrees voor een recessie in Amerika. Nu, één dag later, staat de Japanse beurs alweer bijna op het oude niveau. De index steeg met 10%. Bij een vermoedelijke raketaanval op een legerbasis in Irak zijn Amerikanen gewond geraakt. Volgens Iraakse veiligheidsbronnen zouden 2 raketten zijn afgevuurd op de legerbasis ten noordoosten van Bagdad en zou 1 daarvan zijn neergekomen op de basis. Persbureau Reuters spreekt van 5 gewonden, van wie 1 zwaar gewond. De legerbasis werd eind juli ook al aangevallen. Volgens persbureau AP zitten aan Iran gelieerde Iraakse milities waarschijnlijk achter de aanval. 2 oppositieleiders in Venezuela hebben het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Vorige week waren er verkiezingen in Venezuela, maar aan de uitslag wordt ernstig getwijfeld. Uit de officiële cijfers blijkt dat president Maduro heeft gewonnen. Volgens veel Venezolanen klopt dat niet. Ze gingen de straat op om te protesteren. Ook andere landen hebben hun twijfels. Amerika is ervan overtuigd dat de oppositie heeft gewonnen. En Europese landen roepen Venezuela op om de verkiezingsdocumenten snel vrij te geven. Het weer zonnig vandaag. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Het wordt 25 tot 30 graden. Vanavond in het westen kans op een regen- of onweersbui. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er zijn gelukkig weinig problemen op de weg vanmorgen door de zomervakantie. Toch staat er wel een enkele file op de A10 Zuid richting Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer 7 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de oostkant van Amsterdam op de ringweg. De A16 Rotterdam richting Breda. Die weg is even dicht bij de Drechttunnel door een te hoge vrachtwagen. En drukte op de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. Daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A29 bij de Heinenoordtunnel. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In het Midden-Oosten wordt afgewacht wanneer Iran toeslaat met een vergeldingsactie op Israël na de dood van kopstukken van terreurgroepen Hezbollah en Hamas. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken die verwachtte de vergelding binnen 24 tot 48 uur. En nu, 29 uur later, wordt de adem nog steeds ingehouden. Israël lijkt zich nu voor te bereiden op verschillende scenario's. Onderwijl roepen andere landen op tot de-escalatie. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, hoe bereidt Israël zich voor? Nou ja, er is een plan goedgekeurd, of eigenlijk een serie van plannen van wat te doen in welke situatie. Omdat, je zei het zelf al, Biden die zei 24 tot 48 uur. Nou ja, afgelopen weekend was Israël er zeker van dat die aanval al zou komen. En wat dan en hoe dan en in combinatie met Hezbollah of zelfstandig, hoe groot, hoeveel slachtoffers, allemaal zo onduidelijk. Maar op basis van verschillende scenario's zijn er dan verschillende reacties. En dreigt Israël, dat zijn dus defensief. Offensieve plannen, maar meteen ook offensieve plannen als de aanval van Iran te groot wordt geacht. En offensieve plannen, wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, tegenaanval, dus een reactie. En dat is waar iedereen zich zo'n zorg over maakt al die dagen. Dat als er een grote aanval komt en een grote tegenaanval, dat dan weer een aanval van Iran en Hezbollah uitlokt. En dat je dan dus voor je het weet, ondanks dat iedereen zegt het niet te willen, een regionale oorlog hebt. Dan roept de internationale gemeenschap op tot de-escalatie. Oftewel, hou jullie alsjeblieft allemaal relatief rustig. Hoe luistert Israël daarnaar? Ja, niet zegt, kijk, als wij aangevallen worden, dan zullen we hard terugslaan. En dat is hetzelfde wat Iran zegt. En beide partijen lijken op dit moment niet te luisteren naar die internationale bemiddelingspogingen, die druk om het vooral toch niet te laten escaleren. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook een beetje woorden. Op het moment dat je nu zegt van, nou, oké, weet je, we laten het erbij zitten, dan sta je in het geval van Iran nog zwakker dan je jezelf al voelt staan. Ga maar na. Een aanval op een bevriend leider in je hoofdstad, ja, dat wordt in Iran gezien als een enorme zwakte die vergolden moet worden. Hetzelfde geldt, gaat natuurlijk gelden voor Israël. Als er hier iets serieus geraakt wordt, dan geldt dat als zwakte en dan moet je sterk terugslaan, is de gedachte hier. Ja, het is dus allemaal heel spannend, heel onrustig. Internationale gemeenschap die tot de-escalatie oproept. Internationale gemeenschap, alle landen hebben natuurlijk ook landgenoten in Israël bijvoorbeeld zitten. Wat, als we het hebben over de Nederlanders, wat is het advies aan hen? Ja, om te vertrekken. Het reisadvies is sinds gisteren op rood. Maar het probleem is een beetje dat heel veel Nederlanders die hier zitten, ja, dat zijn niet de mensen die een weekje zon hebben geboekt, zeg maar. Dat zijn de mensen die een relatie hebben ofwel met het land, ofwel met de religie, ofwel met iemand in het land, om het zo te zeggen. Het zijn ook vaak Nederlanders die hier al een lange tijd wonen. Ja, degene die ik spreek, die zeggen toch, ja, als we vakantieplannen hadden, dan gaan we die natuurlijk wel doen naar Cyprus of Kreta of Griekenland. Maar de meesten die kiezen er toch voor om te blijven, omdat ze hier gewoon hun leven hebben opgebouwd. En ja, die hebben net als ik een nacht weer vol spanning, maar uiteindelijk toch een rustige nacht gehad. En gaan vandaag de dag weer in met gewoon een baan waar ze naartoe gaan, of het strand waar ze naartoe gaan. Spanningen hebben alles te maken met de oorlog in de Gazastrook. Alles ook met die aanval van 7 oktober. Nou zijn er 9 medewerkers van UNRWA ontslagen. En dat heeft te maken met wat er op 7 oktober gebeurde, hè? Ja, UNRWA is een eigen onderzoek begonnen. Is ook een extern onderzoek geweest. En op basis daarvan constateren ze dat er een aantal medewerkers mogelijk echt direct betrokken was bij 7 oktober. Bij de aanslagen in Israël. Het ontvoeren van mensen, het vasthouden van mensen. Gaat hier vandaag ook weer een verhaal rond wat natuurlijk al bekend was. Maar van iemand die lange tijd is gegijzeld gehouden door iemand die een leraar was op een school van UNRWA. En en haar enorm verwaarloosd. En nou ja, dat soort dingen. Israël zei het al vanaf het begin van, ja, UNRWA, mensen moeten hierbij betrokken zijn geweest. En kijk, de internationale gemeenschap heeft al vanaf het begin gezegd van dat zal best, want de mensen die voor UNRWA werken, die wonen en werken in Gaza, zijn Gazanen en vormen dus onderdeel van die maatschappij. Evengoed heeft UNRWA dus nu besloten om de meest betrokken mensen, om die direct te ontslaan. Het wordt hier in Israël wel bericht, maar ja, zoals alles wat er nu in Gaza gebeurt, waar dagelijks nog mensen om het leven komen, waar eergisteren weer twee scholen gebombardeerd zijn, waar de strijd tegen Hamas doorgaat, waar nog altijd Israëli's gevangen zitten, waar nog altijd bijna de hele bevolking in tentenkampjes leeft. Nou goed, dat wordt bijna vergeten, omdat dat grote wachten op dit moment zo dominant is. Niet alleen in Israël, maar in de hele regio eigenlijk. Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn. De kranten kopperden vanochtend vrijwel allemaal mee. Wereldwijde onrust op de beurzen, want de Japanse Nikkei-index die daalde gisteren harder dan ooit. Vandaag is het beeld totaal anders. De Japanse beurs stijgt. En die is een beetje ook Nick Wouters van de economieredactie. Sommige kranten begonnen al over paniek. Nou ja, goed, gisteren was bij ons ook nieuws. Maar is nu voorbij? Het was ook wel nieuws. De onrust was ook groot. Paniek is denk ik een te groot woord. In Japan, daar was er wel paniek. Zeker als de overheid gaat reageren op de dalingen en zegt, we houden het allemaal in de gaten. Als de overheid iets gaat zeggen over de beurs, dan weet je dat de onrust wel heel groot is. En daar werden ook alweer vergelijkingen getroffen met de beurscrisis van 1987. Nou, als je dat dan ook ziet op tv, continu in de kranten, dan is de onrust wel heel groot in Japan. Maar vandaag is er dus herstel. En best wel stevig ook. Bijna 10% is er bijgekomen bij de Nikkei-index. Vrijwel de hele ochtend al. En nu is er rond de 9%. Dus ja, die paniek is niet doorgegaan. Want dat is wel vaak dan bij zo'n daling dat je denkt, gaat het de volgende dag ook nog verder? Want dan wordt het probleem wel heel veel groter. Nou, dat is dus niet aan de hand in Japan. Maar goed, als gevolg van wat er in Japan gebeurde, daalden ook in Europa en Amerika de beurzen. Hè? Niet zo hard als in Japan, maar ze daalden wel. Wat is er nou aan de hand? Een aantal dingen. Ik denk dat je vooral moet bedenken dat de beurskoersen de afgelopen jaar enorm zijn gestegen. Daar is veel minder aandacht voor dan zo'n enorme daling op één dag. Maar er is heel veel bijgekomen het afgelopen jaar. Vooral vanwege de verwachtingen rond techbedrijven, AI, dat daar veel winst mee te behalen valt. Daardoor zijn de koersen hard opgelopen. En als de koersen oplopen, dan denken beleggers ook, er komt een keer een moment dat er een daling komt. Dat houdt een keer op. Als het goed blijft, het kan niet goed blijven gaan. Dus ze kijken naar wanneer komt dat moment. Wanneer komt die correctie? Want het is alweer een hele tijd geleden dat die correctie er was. De laatste keer was bij het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat is toch ook alweer een tijdje geleden. Dus dat moment komt steeds dichterbij, weten beleggers. En dan kijken ze naar allerlei onzekerheden, naar momenten van, nou, is dat moment nu gaande? Nou, nu zijn er allerlei onzekerheden bijvoorbeeld over de Amerikaanse economie, die misschien wat minder denderend doet dan de afgelopen tijd, die misschien naar een recessie toe gaat, denken sommigen, zien daar dan ook signalen voor. Techbedrijven die misschien toch niet zo goed doen als werd gehoopt, dus die de verwachtingen niet kunnen waarmaken. Nou, onrust in de wereld, je had het er net nog over met Sander van Hoorn. Dus ja, dat zijn allerlei dingen die spelen, waardoor beleggers denken, misschien is dit wel het moment dat die krimp, dat die enorme daling op de beurs er gaat komen. Dus dat was gisteren ook bij beleggers zo van, is dit het moment om in paniek te raken of is dat het niet? En als je nu kijkt wat er nu met koers gebeurt, dan lijkt dat nu niet het moment te zijn, maar goed, misschien is dat is het over een tijd wel zo. Dus iedereen, hè, je wil je aandelen ook niet te snel van de hand doen, want ze stijgen misschien nog, maar je wil ze ook niet te laat van de hand doen. En dat moment, dat is dus heel spannend. En dan kunnen mensen in paniek raken op het moment dat het dreigt te gebeuren. Daar komt het eigenlijk op neer. En gisteren leek het er voor bij sommige mensen op dat ze inderdaad in paniek aan het raken waren. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen, nee, totaal niet aan de hand. Want op zich, met bedrijven gaat het onderliggend goed. En de Amerikaanse economie staat er niet zo slecht voor als sommige mensen nu vrezen. Ja, en dus dat zie je nu op de beurzen gebeuren. Het verlies in Amerika viel gisteren ook nog wel mee. Tegen rond de 3% Dow Jones Index. En Nasdaq technologie gedreven iets groter verlies. Maar niet zo dramatisch als dat we gisteren in Japan hebben gezien. En in Amsterdam gaat het dadelijk weer beginnen. Hoe ziet het eruit, denk je? Ja, de Europese beurzen lijken iets positief te openen. Dus tegen 1%, 0,8% plus. Gaan we het zien. Nick Wouters, dankjewel. Wie op zoek is naar een studentenkamer moet in veel steden nog dieper in de buidel tasten dan vorig jaar, meldt nu.nl. Uit cijfers van Kamernet blijkt volgens nu.nl dat vooral in Breda en Zwolle de prijzen nu hard oplopen. Die zijn opgelopen met bijna 30% vergeleken met vorig jaar. Ondertussen is het aanbod van studentenkamers verder gedaald. Gemiddeld in Nederland is een kamer 5,4% duurder geworden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. 9 Nederlandse jongeren zijn gearresteerd op het vliegveld van Mallorca na het slopen van hun hotelkamers, meldt de Telegraaf. Ze zouden onder meer een groot gat in een scheidingsmuur hebben geslagen om van de ene naar de andere kamer te kunnen komen zonder de gang te hoeven te gebruiken. Zonder uit te checken gingen ze er daarna vandoor, waarna ze dus op het vliegveld werden opgepakt. Inmiddels zijn de Nederlanders van 18 tot 20 jaar weer op vrije voeten. Maar ze krijgen hun paspoort pas terug van de Spaanse rechter als de schade aan het hotel is betaald. Asha Vance, de vrouw van de Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance, heeft bij Fox News gereageerd op een veelbesproken uitspraak van haar man dat Amerika wordt geregeerd door kattenvrouwen zonder kinderen, waarmee die leek te doelen op vrouwen met hoge posities binnen de Democratische Partij. Volgens de vrouw van Vance was het een grapje om een serieus punt te maken dat het ouderschap in de VS soms moeilijk wordt gemaakt door overheidsbeleid. What he was really saying is that it can be really hard to be a parent in this country. And sometimes our policies are designed in a way that make it even harder. And we should be asking ourselves, why is that? Volgens Asha Vance zouden mensen opmerkingen wat minder vaak moeten beoordelen zonder dat ze de context kennen. En Hart van Nederland heeft het over een bijzondere ontmoeting tussen de 11-jarige Michael, die wordt uitgezet naar Armenië, en de 79-jarige Eduard. Die laatste zit al weken in hongerstaking in een tentje voor de hoofdingang van de immigratiedienst in Den Haag. Hij strijdt zo voor het afgeschafte kinderpardon. Een pardon waarmee Michael dus juist in Nederland zou kunnen blijven. Niet alleen voor hem, maar zeker ook voor die paar honderd andere kinderen. Die moeten kind kunnen zijn. Ze moeten blij kunnen zijn. Ze moeten vrij kunnen ontwikkelen. Daar hebben ze recht. En wat betreft Michael is er een petitie waarin asielminister Faber wordt opgeroepen hem alsnog een verblijfsvergunning te geven. Die petitie is inmiddels meer dan 76.000 keer ondertekend. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A16 van Rotterdam naar Breda is weer vrij bij de Drecht-tunnel. Daar stond even een te hoge vrachtwagen. De file lost op. Verder zien we drukte op de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. De vertraging is daar nu bijna 20 minuten. Dat komt door de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Schapenhouders hebben het moeilijk. Ze hebben te maken met blauwtong, met de wolf en financiële problemen. De sector heeft een brandbrief gestuurd aan minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, schrijft het AD vanmorgen. Verslaggever Lennart Zwolfs is op het bedrijf van Saskia Duyves. Zij is voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland. Lennart, loopt zij zelf ook tegen die problemen aan? Ja, zeker. Zij loopt ook tegen die problemen aan. Zij heeft hier een wolbedrijf en we staan hier nu bij het verblijf van de rammen. En er zijn 4 rammen die hier in het gras liggen. Ja, ze doen vrij weinig. Saskia, zij hebben blauwtong, hè? Ja, zij hebben ernstig blauwtong. Ze zijn hartstikke stijf. En ik kan het je ook laten zien als ik... Ja, want je hebt wat voer meegenomen. Maar kijk, die daar vooral. Kijk, die kan helemaal niet overeind komen. Die is hartstikke stijf. Zie je, hij kan... Hij zakt ook weer in. Hij strompelt naar de voerbak toe. En deze witte, die loopt ook op de knieën. En normaal is dat dan... Dan zie je dat die hoefjes... Dan hebben ze zere hoeven en dat is helemaal ontstoken. Maar nu is het gewoon de pijn en het gebrek aan de kracht om overeind te komen. Ja, hij is inmiddels wel bij de voerbak gekomen, maar ja, dat duurt toch even. Ze zijn hartstikke ziek, deze beesten. Ja, nou, hartstikke. Ze zijn behoorlijk ziek. En waar ik me dus zorgen over maak, is ze hebben ook koorts. En ze moeten half oktober aan het werk. En een ram die koorts heeft gehad, die kan niet dekken. Tenminste, wekenlang niet. Dus de vraag is, wanneer houdt dit op? En is dat op tijd voor het dekseizoen? Want anders heb ik volgend jaar geen lammetjes. En over die lammetjes gesproken, die staan hier om de hoek, hè, in een ander verblijf. Zullen we daar even naartoe lopen? Ja, die staan in de wei, maar die heb ik met opzet bij huis gehouden, omdat ik graag wil zien wat er gebeurt. Want dat is natuurlijk de toekomst van mijn bedrijf. En nou, er zijn erbij die groeien helemaal niet. En ja, tot nu toe gaat dit heel redelijk. We lopen er naartoe ondertussen. En ook de hond, die loopt mee. Ja, Loki gaat waar ik ga. Die heeft ook iets met de schapen van doen of die moet nog getraind worden? Ja, hij moet nog getraind worden. Het is een border collie, maar hij is gewoon mijn hond. En hier zijn we bij de lammetjes. Ze zijn gelijk goed te horen ook al. We lopen even naar het hek toe. Want ook met deze lammetjes gaat het niet goed. Nou ja, die groeien te weinig en te langzaam. En ze liggen veel te veel. En ja, dit is de toekomst van het bedrijf. Dus ja, er moet een beetje vaart in komen. Maar er zijn er maar enkele, zoals daar die witte. Die zijn behoorlijk op conditie. Maar als je die daar staat, die komt niet eens naar de voerbak. En er loopt nog zo'n minkukel tussen, waarvan ik denk, ja, ik hoop dat hij de winter haalt. Ja, het zijn er een stuk of 20 die nu wel bij die voerbak staan. En u runt natuurlijk een bedrijf, een wolbedrijf. Dus ook economisch maakt u zich zorgen dan, neem ik aan. Het is natuurlijk zielig voor de lammetjes, maar ook economisch heeft het gevolgen. Aan wol is niet zoveel te verdienen, maar ik ben ook voorzitter van de schapenhouderij. En ik maak me gewoon zorgen over de hele sector. Want in de hele sector reizen de kosten op dit moment de pan uit. En wat ons vooral heel erg stoort, is dat in Duitsland en in België het vaccin en een deel van de kosten van de blauwtong door de overheid betaald worden. En dat wij alles zelf moeten betalen. Ja, en langzamerhand balen we daarvan. En ook al, we waren heel erg blij in mei dat we een vaccin hadden. Maar ja, dat virus is zo gemeen, dat komt door het vaccin heen. Want deze dieren die je hier ziet, die zijn allemaal gevaccineerd. Dus die zouden eigenlijk niet ziek mogen worden. Die rammen net waar we stonden ook. Maar ze worden wel ziek en behoorlijk ziek. En dat leidt tot verlies van productie. En sommige bedrijven hebben ook dode dieren. Dus ja, en met alles wat we aan kosten vorig jaar gehad hebben en het verlies van de graasdierpremie, ja, weten we als schapensector eigenlijk niet meer waar we naartoe moeten. Heel concreet, hè, wat moet de overheid dan doen volgens jullie? Hoe zouden ze jullie kunnen steunen? Nou, twee dingen. We willen de graasdierpremie terug, of ooipremie, of weet ik veel wat je daarvoor verzint. En we willen graag dat de overheid ons op dezelfde manier behandelt als dat in Duitsland en België gebeurt. Namelijk dat het vaccin betaald wordt. En hier komen ze altijd met de minimus bedrijfsondersteuning, illegale bedrijfsondersteuning aanzetten. Maar in Duitsland en België hebben ze gewoon geroepen, het is een crisis en we moeten de schapenhouderij erdoor helpen. Waarom kan dat hier niet? En het is niet alleen de blauwtong, hè? Nee, het is niet alleen de blauwtong. We hebben ook nog de wolf. Nou, je ziet hier de afrastering staan. 1,20 meter hoog, stroom erop. Ik hoef je niet te vertellen wat dit gekost heeft. En dat kun je wel vergoed krijgen, maar dat is dan weer een heel lang proces. En op dit moment loopt er een wolf in de achtmaal rond. En die mensen die weten helemaal niet waar ze het zoeken moeten. Want daar is nauwelijks af te rasteren. Dus dat is de wolf. Nou, dan is er een grote grondhonger in Nederland. Dus alle pachtprijzen zijn 3 keer over de kop gegaan. En daar waar de schapenhouderij vroeger apenland is schapenland, dus van die onregelmatige en oncourante stukjes kon krijgen. Nou, daar is nu ook belangstelling voor vanuit andere sectoren. Dus ja, een hele hoop zorgen hoor ik wel. Nou ja, en Astrid, je hoort het, ze maakt zich ontzettend veel zorgen. Het is dus niet alleen de blauwtong, ook de wolf en andere problemen. En daarom roepen ze dus op bij die overheid om te helpen en om te steunen. Verslaggever Lennart Zwolfs op het bedrijf van Saskia Duivers, voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland. Het programma is vandaag weer overvol bij de Olympische Spelen. Heel veel Nederlanders die in actie komen. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Laten we starten met de teamsporten. Welke teams komen er in actie? Nou, pak pen en papier er maar bij, want inderdaad, het is een drukke en volle dag. Je kan natuurlijk ook gewoon de hele dag de radio aanlaten. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar daar komt hij om 9:30. Beginnen we al met handbal. Kwartfinale. De vrouwen spelen dan tegen Denemarken. En dat is echt zo'n wedstrijd die het verschil gaat maken tussen een net niet toernooi of een toernooi waar het gewoon vol om de medailles gaat natuurlijk. Hè. Kwartfinale wedstrijd. Of je mag naar huis of je krijgt nog 2 wedstrijden. En Denemarken is dus de tegenstander voor de handbalvrouwen. En ja, ik hou het op 50-50. Die ploeg die heeft in de groepsfase verloren van Noorwegen, maar dat is geen schande. Maar verder wel goede resultaten neergezet. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor Nederland in de eigen groepsfase. Het is een tegenstander ook waar Nederland vaak of nipt van wind of nipt van verlies. Dus vanaf 9:30 die kraker. Dan de waterpolo-vrouwen ook in een kwartfinale tegen Italië. Die wedstrijd is iets na 4:30 vanmiddag. Italië is totaal niet in vorm. En Nederland toont echt wel klasse tot nu toe. Dus je zou zeggen, eroverheen gaan, dames. Maar goed, Italië is wel een tegenstander waar Nederland zo vaak tegen gespeeld heeft. En altijd is dat spannend. Ook een kraker dus in de kwartfinale. Geldt ook voor de beachvolleyballers. Stefan Boermans en Jorik de Groot. Die om 5:00 moeten spelen tegen een Duits koppel. Ze zijn zelf de nummer 4 van de wereld. Die Duitsers de nummer 3 van de wereld. Dan kan je het raden. Krakertje. Trouwens, die Boermans en de Groot, die versloegen wel de wereldkampioen in de vorige ronde. Die zijn dus echt in topvorm. Het is ze gegund om ook richting de medailles te gaan. En dan een halve finale, want daar zijn de hockeymannen al. Die hebben hun kwartfinale zo knap gewonnen van Australië. Maar moeten dan nog wel even doorpakken natuurlijk. Spelen om 2:00 tegen Spanje. De ploeg van Max Caldas, die jarenlang de bondscoach was van de Nederlandse hockeymannen en het niet voor elkaar kreeg op de Olympische Spelen van Rio en Tokio. Die is dus gebrand op revanche richting de KNHB. Hij schakelde heel knap de regerend Olympisch kampioen België uit in de kwartfinales. Dus Nederland oppassen geblazen. Ze zijn favoriet, de Nederlandse hockeyers. Maar voor die Spanjaarden moet je uitkijken. Dat was het eigenlijk voor wat betreft de teamsporten. Heb je meegeschreven? Zeker. Ik zie ook volgens mij nog een teamsprint. Maar dan bij het baanwielrennen. Ja. Is een ander soort teamsport, hè? Ja, die moeten we eigenlijk ook maar meerekenen dan. En dan is er meteen een gouden kans. En ook een gouden kans voor Harry Lafrijdse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. De teamsprinters dus bij het baanwielrennen. Ja, die gelden echt als de ultieme favoriet op dat onderdeel. Zijn eigenlijk al jarenlang de maat der dingen. Wonnen ook in Tokio het goud. En voor Harry Lafrijdse geldt dat hij dat individueel toen won. En dat hij dit keer voor 3 keer goud gaat. Vanavond kan hij met Hoogland en Van den Berg al zijn eerste gouden medaille van Parijs binnenhalen. Dan moet hij eigenlijk doen wat ze zo vaak doen. Namelijk gewoon sneller zijn dan de rest. Eerste ronde is iets na 7:00. En de finale zal om 7:50 verreden worden. Wel een beetje uitkijken nog voor Australië en Groot-Brittannië. Lafrijdse zelf zei, we zullen sneller moeten zijn dan we ooit waren om ook vandaag weer de allerbeste te zijn. Het gaat echt spectaculair worden vanavond. Ja. Nog wat andere individuele sporters inderdaad. Marit Bouwmeester, nou, die hoeft eigenlijk de medaille alleen maar nog maar te gaan ophalen. Wij zo spreken. Dat is een formaliteit, ja. Ja. Andere finale bij atletiek, hè, 1500 meter met 2 Nederlanders. Hoe schat jij hun kans in? Ja, dat is toch wel heel erg leuk, hoor. Dat is een afstand waar Nederland vaak getuige van is, maar niet aan meedoet. Maar Niels Laros is zo'n talent waarvan de kenners al een tijdje zeiden, hou hem in de gaten, die is zo'n middenafstandsloper waar we heel veel plezier van hebben. En dan heeft het maar mooi al waargemaakt met de finale plaats nu al. En datzelfde geldt voor Stefan Nielissen. En die naam die had ik nog wat minder gehoord. Maar ook hij heeft zich dus geplaatst voor die finale. Of ze dan vanavond om 8:50 ook echt om de medailles mee gaan doen, dat zal misschien nog net iets te vroeg zijn en iets te hoog gegrepen. Maar dat ze meelopen is fantastisch. En met die Laros weet je het echt maar nooit. Die is tot gekke dingen in staat. Dus ga ook daar maar goed voor zitten. Trouwens, vanavond bij het atletiek, Femke Bol komt ook in actie. Hè? Net als Katelijn Peters in de halve finales van de 400 meter hoorde. Dus genieten wordt het sowieso. Jan Kees van de Kun. Yeah. California Dream en de mama's en de papa's. Ster. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Japanse beurs is weer flink gestegen na de grote daling van gisteren. Toen daalde de beurs met ruim 12%, het grootste dagverlies in 37 jaar. En nu staat de Japanse aandelenbeurs alweer bijna op het oude niveau. De index steeg met 10%. Mensen die op een hete dag moeten werken worden niet goed genoeg beschermd. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat werkgevers maar zelden concrete afspraken met het personeel maken over werken in de hitte. Bedrijven beseffen vaak ook niet goed wat de risico's zijn en dat het in Nederland soms ook te warm kan zijn door te werken. Het is onduidelijk waar de afgetreden premier Hasina van Bangladesh nu is. Ze hebben geprobeerd asiel aan te vragen voor het Verenigd Koninkrijk. Maar omdat er geen akkoord is over de voorwaarden, zou ze inmiddels zijn ondergebracht in een safehouse in India, melden Indiase media. Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten in Bangladesh, waarbij ruim 300 mensen om het leven kwamen. En de dolfijn die een maand geleden voor het eerst werd gezien in het Noordzeekanaal zwemt daar nog altijd. Dierenwelzijnsorganisatie SOS Dolfijn zegt tegen Omroep NH dat het dier tegen alle verwachtingen in nog leeft. Maar de organisatie vreest wel dat dat niet lang meer duurt, want de dolfijn vermagert en heeft vlekken. Dat kan duiden op een virus. Bij Weerplaza, Floris Lafebe. Floris, het wordt een warme dag. Het wordt een warme dag. Het wordt de warmste dag van de week, denk ik zo. Met zomerse temperaturen. Momenteel is het 18 tot 20 graden op uitgebreide schaal in Nederland. Maar bij veel zonneschijn gaat de temperatuur uiteindelijk uitkomen op 25 graden in het Waddengebied. Tot lokaal 28 en 29 graden in delen van het oosten en zuidoosten van het land. En er staat ook niet al te veel wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2 of windkracht 3. In de loop van de dag dan verschijnen er ook wat meer sluierwolken, waar de zon het af en toe iets lastiger mee kan hebben. Maar de zon is wel degene die het weerbeeld blijft bepalen tot de avond. Want dan neemt ook de bewolking in het westen van het land wat meer toe. Het is een beetje ook het op een voorbode wat we tijdens de nachtelijke uren krijgen. Want dan trekt er namelijk een buiengebied vanuit het westen oostwaarts over het land. En daarbij kan ook veel regen in korte tijd gaan vallen. Maar dat is pas voor de nachtelijke uren weggelegd. Want wat betekent dat voor morgen? Ja, morgenochtend hebben we nog met een aantal buien te maken, maar die trekken in de loop van de ochtend wel via Gelderland naar Duitsland weg. En er volgt dan een droge middag met een mix van wolken en flinke zonnige perioden. En de temperaturen zijn wel wat lager dan vandaag, met ongeveer 23 of 24 graden als maximum temperatuur bij een doorstaande wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 of windkracht 4. Nou, donderdag wordt weer een overwegend droge dag met een mix van wolken, zonnige perioden en temperaturen rond een graad of 24. Maar vrijdag stijgt de kans op meer regen, maar de temperatuur blijven wel aangenaam met 23 of 24 graden. Floris, dankjewel. En Wijnand, staan er nog steeds een file? Ja, er staan een paar files, maar veel vertraging leveren ze over het algemeen niet op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met werkzaamheden. Ook wordt er gewerkt aan de weg op de A29, de weg Bergen-op-Zoom-Rotterdam in beide richtingen bij de Heinen-Noordtunnel. Die weg is helemaal dicht. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 richting Dordrecht tussen de afrit Mijnsheerenland en de Kiltunnel, 4 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Studenten zijn gemiddeld bijna 5,5% duurder uit dan vorig jaar voor de huur van een kamer. Maar in sommige steden stijgen de prijzen veel harder. In Breda bijvoorbeeld zijn studenten 30% duurder uit. Blijkt uit cijfers van verhuurplatform Kamernet, waar de Telegraaf over schrijft. Jordi Seelman is van Housing Anywhere, dat is het moederbedrijf van Kamernet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat over procenten. Over wat voor bedragen hebben we het wat je voor een kamer moet neertellen per maand? Ja, het is echt afhankelijk van natuurlijk de stad waar de kamer wordt aangeboden. Kleinere steden, studentensteden in Nederland, Eindhoven, Vlijder, ligt dat tussen de 500 en 550 euro. Maar in de grotere steden betaal je tegenwoordig al snel 700 tot zo'n 900 euro. Per maand voor een kamer? Per maand, ja. Voor een kamer, ja. Dan moet je even slikken, denk ik, als je daarvoor staat. Ja, en absoluut niet iedereen kan dat betalen. Nee, en bijvoorbeeld zo'n Breda waar dan studenten zelfs 30% duurder uit zijn. Hoe komt dat? Ja, het is een mix van een opgeteld effect. Dus we zien in het algemeen dat de vierkante meterprijs stijgt. En dat zien we in het algemeen tussen de 5 en de 10%. En als dan ook nog eens de gemiddelde kamer die verhuurd wordt in Breda groter is dan een jaar geleden, dan telt dat op tot stijgingen die richting de 30% kunnen gaan. Ja. Dat het zo onder druk staat, wat is daar de verklaring voor? Met name kleinere particuliere verhuurders die uitstappen. Dat is een effect van de nieuwe wet betaalbare huur. En een ander effect dat al heel lang speelt in Nederland is dat er zo'n 26.000 tot 30.000 studentenkamers tekort zijn voor het aantal studenten dat we in Nederland hebben. En dat zet de kamerprijs in het algemeen al jarenlang onder druk. Die wet betaalbare huur, wat is daar het grote probleem mee? Het grote probleem zit met name in het woningdelen, dat moeilijker en lastiger is geworden. Dus het is vrij gebruikelijk voor studenten om samen een grotere woning te huren en die dan te delen met 3 of met 4 studenten. Dat kan met de nieuwe wet betaalbare huur eigenlijk alleen nog maar als dat een duurzame gemeenschappelijke huishouding is. En in de wet gaan we er nu vanuit dat dat dat er eigenlijk geen sprake van is. En je zal dus moeten aantonen als verhuurder, maar ook als huurder, dat dat wel zo is. En dat is lastiger. En omdat daar dan een risico ontstaat voor de verhuurder dat een kamer als kamerverhuur wordt aangewezen, zorgt dat ervoor dat de kleinere particuliere verhuurder zegt, dat risico wil ik niet hebben, dat ik een huurverlaging om mijn oren krijg. En daarom stap ik uit. Want een duurzaam huishouden, dat wil zeggen dat je met langere tijd met dezelfde mensen in het huis moet blijven wonen. Dat je niet iedere keer kunt doorwisselen als het ware. Wat de Kamer daar en ook Hugo de Jonge destijds met name mee bedoelde, is dat dat voor koppels is of voor mensen die bijvoorbeeld in een religieuze groep, in een woongroep wonen. En studenten die na 2 jaar weer uittrekken, ja, dat is minder duurzaam en daar wordt dan een lijn getrokken. Ja, en dat is voor verhuurders dus een risico en dus stappen ze daaruit. Stappen ze daaruit en of ze kiezen ervoor om diezelfde woning dan wel juist aan een meer duurzame huishouding te verhuren. Dus dat wordt dan bijvoorbeeld een koppel.

Ritty is my hero, baby. Ja, dat is een schot waarvan wij alle vertrouwen in hem hebben. We weten dat de bal in zijn handen gaat. En, ja, ik zet even een schientje voor hem als enforcer en ga voor de rebound. En die bal gaat erin. En, ja, dat is een hero. Ritty, vlaggedrager, man van Nederland, man van het laatste schot. Als je het nog wat tegen deze gasten en tegen Nederland zou willen zeggen. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ik bedoel, we hebben alles op de vloer gelaten. Het is waarvoor we hebben gewerkt. Ja, we geven veel op gedurende het seizoen, gedurende al die jaren. We missen tijd met familie, met vrienden. Maar dit is het testament. Dit laat zien dat alles wat je investeert, dat je het ook eruit kan krijgen. Deze jongens, vrienden voor het leven. We laten het hele toernooi zien dat elke keer weer aan het groeien zijn. En dan komt het neer op dit laatste schot. Ja, dat ik het maak, is mooi, maar ik heb er vertrouwen in dat zij het ook hadden gekund. Worthy is my hero, baby. Dimio van der Horst, Arvin Slachter, Jan Driessen en dus Worthy de Jong. Ja, en dat de Nederlanders die in die bloedstollende finale wonnen, betekent dat de Franse tegenstanders op het nippertje verloren. Ja, dat is logisch, zou een sportlegende hebben gezegd. Dus op het Franse Eurosport klonk de ontknoping van die wedstrijd een stuk minder vrolijk. Est-ce qu'il a vu le chrono? Pas de faute, Timothée. Pas de faute. Est-ce que... Oh! C'est pas possible! Oh! Worthy de Jong! Non! Dat is toch niet mogelijk. Worthy de Jong, daar is hij weer. Ze kunnen het niet geloven, ook in Frankrijk niet. De schrijvende Franse media die hebben het ook vooral over de Jong. Le Parisien noemt hem een duivel. En Le Monde schrijft dat Frankrijk is verslagen door een buitenaards schot van de Jong. Mooi, hè? Worthy de Jong. Ja, precies, ja. Worthy de Jong. L'Équipe schrijft dat Frankrijk niet in de finale werd verwacht. Dus volgens de krant is zilver een prachtige verrassing dankzij de strijdlust van het Franse team. Maar wel met de bitterheid van een pijnlijke nederlaag. Golfster Anne van Dam durft groot te dromen. Een dag voor de start van haar Olympisch toernooi. Morgen begint het golftoernooi voor de vrouwen. En Van Dam is de Nederlandse troef. Op de Spelen in 2021 was ze er ook al bij. Maar dat is niet echt iets om aan terug te denken, zegt de Arnhemse tegen Omroep Gelderland. Het was natuurlijk een rare ervaring dat het tijdens corona was. Dus heb ik er misschien toen ook niet heel erg veel van kunnen genieten. En dit keer heeft Van Dam dus grootste plannen voor de Spelen. Ja, natuurlijk met de gouden medaille om Nexta. Dan is het echt helemaal geslaagd. Wat gebeurt er dan met jou? Ja, ik denk een mooi feestje. Ik drink eigenlijk nooit, maar ik denk dat er dan misschien wel een biertje natuurlijk in gaat. Ja, dat heb je dan wel verdiend als goud gewonnen wordt bij het golven. Vanaf morgen gaan we het zien daar. Omroep Gelderland was ook bij Vitesse. De Arnhemse club durft na het binnenhalen van de licentie afgelopen weekend weer aan voetballen te denken. Er is een enorme run op de seizoenskaarten. De selectie kan eindelijk worden versterkt. En de blik gaat nu volledig op de eerste wedstrijd van het seizoen. Weliswaar in de eerste divisie. En dat is vrijdag tegen Telstar. Trainer John van den Brom stond gisteren opgelucht op het trainingsveld. Ja, het was echt een feest om vandaag hier weer met die jongens op het veld te staan. Ik denk ook dat iedereen enorm toeleeft naar vrijdag. Ja, vrijdag dus tegen Telstar. En de Spelen die duren nog tot en met zondag. Er vertrekken nog altijd Nederlandse fans richting Parijs. Vaak doen ze dat met de internationale trein vanuit Rotterdam. De lokale omroep Open Rotterdam stelde een paar vertrekkende treinpassagiers op het station de typisch Nederlandse vraag: wat kost dat nou eigenlijk, zo'n Olympisch reisje naar Parijs? We hebben de delen zeg maar geboekt, dus dat verzacht de pijn een beetje. En we zien na vrijdag wel wat er nog op rekening staat. De hotels, de Airbnbs, de tickets. Alles was echt wel 3-4 keer zoveel. Ik durf bijna niet te zeggen, maar bijna €3000 alles samen. Ja, dat was een reisje Parijs voor twee personen, €3000. We hoorden trouwens ook wel dat het de afgelopen dagen nog voor relatief weinig kon. Hè, ja, qua precies. Kaarten en hotels. Dus misschien dat deze mensen er wel te vroeg bij waren, dat kan ook al. Hoe dan ook, Nederlandse sporters goud zien winnen, dat zullen de liefhebbers toch ervaren als onbetaalbaar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een ochtendspits hebben we niet door de zomervakantie, maar er staan wel een paar files door werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De A29, de weg Bergen-op-Zoom Rotterdam, is in beide richtingen dicht bij de Heinen-Noordtunnel. Door werkzaamheden, dat veroorzaakt file op de omrijroute, de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. Er staat nu 3 kilometer file en de vertraging is 20 minuten.

Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Rabobank heeft forse winst gemaakt afgelopen half jaar. Bijna 3 miljard euro. En opnieuw een onrustige nacht op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De rellen in het Verenigd Koninkrijk breiden zich nog altijd uit. Gisteravond en vannacht was het opnieuw onrustig in verschillende steden. Zo werd in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en molotovcocktails. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk raakten agenten licht gewond bij confrontaties. De rellen in het land begonnen na de steekpartij in Southport vorige week, waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. Mensen die op een hete dag moeten werken worden niet goed genoeg beschermd. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat de Nederlandse arbo-regels vaak tekortschieten. Zo was ruim 10 jaar geleden nog in de wet geregeld wanneer het te warm was om te werken, maar die regeling bestaat niet meer. En vaak zijn er daardoor geen concrete afspraken over werken in de hitte. Werkgevers beseffen volgens het onderzoek ook niet goed wat de risico's zijn van werken in hoge temperaturen. De Rabobank heeft het afgelopen half jaar ruim 2,8 miljard euro winst gemaakt. De bank verdiende meer aan de rente. Er waren meer mensen die een lening afsloten, vooral een hypotheek. Ook zette de Rabobank minder geld opzij voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. De Japanse beurs, de Nikkei, is weer flink gestegen na de grote daling van gisteren. Toen was er met ruim 12% daling sprake van het grootste dagverlies sinds 37 jaar. Ook andere beurzen in de wereld eindigden gisteren in de min. Het zou komen door een rentestijging in Japan en de vrees voor een recessie in Amerika. Nu, één dag later, staat de Japanse beurs bijna op het oude niveau. De index steeg met 10%. In Florida zijn tenminste 4 doden gevallen door tropische storm Debbie. Volgens de gouverneur van de Amerikaanse staat zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. De storm kwam gistermiddag aan land als orkaan en zwakte daarna af. Wegen kwamen onder water te staan en bomen en hoogspanningsmasten waaiden om. Ook vandaag worden in Florida nog extreme regenbuien verwacht met het risico op overstromingen. Het weer zonnig met 25 tot maximaal 30 graden. In de middag wel wat kans op bewolking. En 's avonds in het westen kan er ook een regenbui vallen. Morgen eerst lokaal een bui, vooral in het oosten. Later is het overal droog met zonnige perioden en 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files, vooral bij Amsterdam. Nu op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. Een ongeluk op de ringweg A10 veroorzaakt file. Op de A4 komend vanuit Den Haag tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Op de A10 Zuid gebeurde dat ongeluk in oostelijke richting bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar staat nu 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noordtunnel staan in de file. Vooral op de N217 richting Dordrecht tussen de afrit Mijns-Heerenland en de Kiltunnel 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rabobank heeft er opnieuw een uitstekend half jaar op zitten. De bank maakte in de eerste 6 maanden van het jaar een winst van ruim 2,8 miljard euro. Ruben Eg van onze economieredactie is op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Ruben, opnieuw dus een goed half jaar. Waar halen ze het vandaan? Het is toch vooral de inkomsten uit de rente. Het traditionele bankmodel is dat je als bank rente betaalt op spaarrente bijvoorbeeld, op spaarkredieten, en rente ontvangt uit leningen. Nou, dan is de rente bij de ECB dan wel gedaald, maar de bank doet het goed met kredieten, met hypotheken, met bedrijfskredieten en ook kredieten om te verduurzamen. Gek genoeg nemen de kosten bij de bank wel toe. Dat komt natuurlijk vooral aan salarissen, om natuurlijk de inflatie wat te compenseren voor het bankpersoneel. Maar ook omdat er minder geld in het depositogarantiestelsel gestopt hoeft te worden. Dat is een soort spaarpot voor als banken omvallen. Die is gevuld en daarom hoeft de Rabobank daar minder in te stoppen. En dat zorgde dat er 2,8 miljard aan winst overbleef. En een jaar geleden was dat over de eerste 6 maanden nog 2,5 miljard. En is dat opvallend wel, dat het zo goed blijft gaan bij de bank? Want ja, de economie draait matig. Onrust op de beurs, hebben we nog gehoord. In de wereld ook heel onrustig. Ja, dat klopt allemaal. Aan de andere kant, banken hebben de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel onrust meegemaakt. Van corona tot de inval van Rusland in Oekraïne. Ze zijn dus wel een beetje voorbereid. Dan helpt die hoge rente natuurlijk ook. En vooral die onrust merk je ook niet zo heel veel in Nederland. En dat vertelde Stefan de Kranen ons zojuist. En hij is de bestuursvoorzitter van Rabobank. We zijn hier intern, we zijn wel vrij trots op onze cijfers. En enerzijds en anderzijds, ja. Het is goed om een stabiele factor te zijn, denk ik, in een wereld die inderdaad zeer, zeer volatiel is. En we zijn blij met onze resultaten. We hebben een mooie winststijging van 11% in vergelijking met vorig jaar. En die eigenlijk gebaseerd is op onderliggende goede businessresultaten in de diverse segmenten in de welke we actief zijn. In Nederland, in de food en agri internationaal, maar ook in onze leasingactiviteit. Ja, de Kranen klinkt tevreden. Wat verwachten ze voor de tweede helft van dit jaar? Ja, vooralsnog zien ze hier weinig problemen naderen. Garantie is natuurlijk tot aan de voordeur. Het blijft onrustig. Loopt het in het Midden-Oosten bijvoorbeeld uit de hand? Dat is toch wel de grootste zorg. In Nederland is er inmiddels een kabinet, dus we kunnen vooruit. Je hoorde mijn collega Nick vanmorgen al bij jou zeggen dat de beurzen weer wat aan het aantrekken zijn. In Utrecht schijnt in ieder geval vandaag de zon voor Rabobank. Ja, in Hilversum ook hoor. Graag. Ruben Echt van onze economieredactie. In Mexico is een misdaadjournalist gedood terwijl hij al door de politie werd beveiligd. Mexico staat bekend als een van de gevaarlijkste landen ter wereld om te werken als journalist. Correspondent Boris van der Spek legt uit wie deze man was. Deze journalist was Alejandro Martinez, een bekende burgerjournalist die zijn eigen Facebookpagina had met daarop zo'n 300.000 volgers. En hij deed daar vanuit verslag uit Celaya. Dat is een van de meest gewelddadige steden ter wereld. Daar vechten twee kartels al jarenlang om de macht. En naast journalisten worden daar bijvoorbeeld ook politici vermoord. Deze man werd al eerder bedreigd. Hij kreeg, zoals je zei, ook beveiliging. Die was er ook bij toen hij beschoten werd. Maar hij werd dus toch dodelijk geraakt. En het was echt een aanslag op hem gericht. Die dus ook waarschijnlijk met zijn werk te maken gehad zou hebben. Ja. Zegt dit alles over de persvrijheid in Mexico? Ja, dit zegt wel veel. Dit is echt geen zeldzaamheid in Mexico. Dit jaar zijn er al meerdere journalisten vermoord vanwege hun werk. En ja, onder de huidige president, AMLO, die zit nu aan het einde van zijn termijn van 6 jaar. Er zijn echt tientallen journalisten vermoord. En in Mexico heb je ook hele regio's. Die worden ook wel de zonas silenciadas genoemd of verstilde zones. Daar is gewoon helemaal geen journalist meer. Er zijn geen media meer. Niemand durft daar nog te werken. Want het zijn vaak toch de lokale journalisten in Mexico die verslag doen van misdaad die doelwit zijn. Omdat kartels hier niet van aandacht houden. Dus ja, het is wel tekenend voor de dramatische situatie voor de pers hier in Mexico. Die zijn echt vogelvrij en kunnen ook amper op bescherming van de regering rekenen. En is dat omdat de regering dat niet kan of niet wil?

Dat was Busy Earning van Jungle. Straks om 9:30 beginnen de handbalvrouwen in Lille aan de kwartfinale wedstrijd tegen Denemarken. Arman Afsaroglu gaat verslag doen van die wedstrijd. Arman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Denemarken, dat wordt spannend, of niet? Dat kan je wel zeggen. Dat is een goed handballand. Ze werden derde in hun pool met evenveel punten als Nederland. In hun pool zijn we de tweede. Maar ze waren ook wel redelijk blij dat het Denemarken werd. Want het werd bijvoorbeeld geen Noorwegen. Dat wist wel de angstkekener van Nederland. En dat is Denemarken niet. Het is wel een hele goede ploeg. Echte handbaltraditie. Nederland heeft het laatste jaar niet heel vaak tegen ze gespeeld. Maar het is een ploeg waar je op voorhand van zegt... Daar hebben we nog wel een kans tegen. En dat zou tegen de Noorden misschien wel wat anders zijn geweest. Dus wat wordt het? Nou ja, het is voor Nederland is het de wedstrijd waar eigenlijk alles om heeft gedraaid. Het is die kwartfinale, dat is de sleutelwedstrijd. Want win je die kwartfinale, kijk, die voorronde was je wel doorgekomen. Dat wist eigenlijk iedereen op voorhand ook wel. Maar die kwartfinale is op de Olympische Spelen de bepalende wedstrijd. Die maakt het verschil tussen een goed toernooi of een slecht toernooi. Want win je die, dan weet je dat je tot het eind van het toernooi erin blijft. Of je nou een halve finale wint of verliest, je gaat om een medaille spelen. Dus dit is waar het de afgelopen jaren telkens om is gegaan. En Nederland wil zo graag weer eens bij die laatste vier van een groot toernooi komen. Dat is er sinds de wereldtitel behaald in 2019 niet gelukt. Dus dit is echt een wedstrijd waar ze al jaren naartoe leven. En ja, het is niet te zeggen welke kant het opgaat, want het zit heel dicht bij elkaar. Iedereen is fit bij Nederland, dus laten we hopen dat het goed afloopt. En dat Denemarken dan voor toch een belangrijke speelster Estefane Polman zo'n beetje haar tweede vaderland is, want jaren gewoond en gespeeld, hè? Kan dat nog een voordeel zijn? Ja, ze kent ze wel goed. Ze heeft er 9 jaar gespeeld bij Esbjerg. Tot ze in 2022 naar Roemenië vertrok. Ze heeft zelf gezegd dat ze nog wel een appeltje te schillen heeft met die bondscoach. Jesper Jensen, want die was haar coach. Op het moment dat zij daar vertrok. En ze vertrok omdat zij opeens van die coach te horen kreeg. Ik heb je eigenlijk niet meer nodig, dus ga maar weg. Nou, dat vond ze niet leuk. Ze vertrok dus naar Roemenië, liet Denemarken achter zich. En nu is die man ook bondscoach van Denemarken. Nou, dat is wel voor Estefane Polman, die graag daar wel iets van energie uit kan halen. Is dat wel een moment om te zeggen, nou, ik zal je laten zien dat ik nog steeds wel heel goed ben. Dus misschien helpt dat. En ze kent de speelsters natuurlijk ook heel goed. Maar ja, in de internationale top kent iedereen elkaar eigenlijk best wel goed. Dus dat, ik denk niet dat ze heel veel geheimen voor elkaar hebben. Nee, maar getergde Estefane Polman, dat kan wel wat teweeg brengen, of niet? Ja, en zeker ook, ze is ook gelukkig fit. Ze had even een lichte blessure in een vorig duel, maar dat was allemaal zonder erg. Dus ze kan ook gewoon meedoen, dat is heel belangrijk. En ze is getergd en ze weet ook wel dat het haar laatste kans is op een Olympische medaille. Dus gaan we wel zien, denk ik, in Lille dus, waar ze naartoe zijn verhuisd naar de poolfase in het voetbalstadion van Lille. Het is echt gigantisch groot en daar gaan ze dus in handballen vanochtend. Over 12 minuten, dan gaan ze beginnen. Arman, we gaan je horen. Ook vannacht waren er weer rellen in het Verenigd Koninkrijk. En die rellen breiden zich uit. Zo was het ook onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. De rellen begonnen na de steekpartij in Southport vorige week, waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. Correspondent Fleur Lounsbach. Fleur, opnieuw dus rellen. Hoe ging het deze nacht? We zagen weer op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk rellen, onrust. En nu was het Birmingham, Belfast en Plymouth. En in Belfast werd de politie bekogeld met stenen en molotovcocktails. In Plymouth was het ruzie tussen 2 groepen eigenlijk. Dus eentje die kwam rellen en eentje die het juist kwam tegenhouden. Nou, daartussen werd het ook geweld. En dit komt inderdaad na een week lang al rellen over het hele land heen, sinds dinsdag. Toen inderdaad dus 3 jonge meisjes werden neergestoken, vermoord in een dansklasje voor basisschoolkinderen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat er op sociale media allerlei misinformatie rondging over wie het had gedaan en wat de achtergrond zou zijn geweest van die dader. En dat heeft deze soort van gekke cocktail van rellen gecreëerd, waarin er dus door het hele land heen mensen de straat op gaan. En er zijn al 400 mensen opgepakt bij de rellen. En daar zijn ook weer 500 extra gevangenisplaatsen voor gecreëerd, omdat er de gevangenissen hier vol zitten. Dus ja, het schuurt aan alle kanten. Ja, het steekt dus iedere keer op andere plekken de kop op. Hoe organiseren ze dat? Ja, dat is inderdaad echt lastig om uit te leggen. Want je hebt een aantal bekende boegbeelden van extreemrechtse organisaties. Die roepen wel echt landelijk geweld op en die moedigen het aan. Maar je hebt ook allemaal lokale groepen die zichzelf organiseren in steden. Op sociale media en op Telegram. En het is niet alsof die groepen dan ook weer in contact staan met een andere stad, zeg maar. Dus het is ook echt een lokaal iets. En het is ook heel lastig voor de politie en voor de autoriteit om op te treden. Dus je ziet dat er veel kritiek is op die rol van sociale media. En dat het toch wel echt als een vuurtje steeds weer opgestookt kan worden. Dus je zag gisteren bijvoorbeeld de premier Keir Starmer, die zag je best wel botsen op X, voormalig Twitter, met Elon Musk, die nu de baas is van Twitter, X, over dus de rol van sociale media. Dus en dat kwam ook nadat Elon Musk op Twitter had gezet. Hij heeft 190 miljoen volgers. En hij zei, civil war in the UK is inevitable. Dus in het Verenigd Koninkrijk gaat er zeker burgeroorlog uitbreken. Wat natuurlijk een, nou ja, wij waren hier allemaal nogal onder de indruk van die opmerking, omdat dat natuurlijk ook op een bepaalde manier gestoken is. En daar is Keir Starmer is daarop ingegaan. Dus je ziet nu zelfs dat de premier van het Verenigd Koninkrijk dus ruzie maakt met de baas van X online. Je vertelde net over al die arrestaties die er nu zijn. Ja. Kan de politie meer doen dan dat? Dus de regering zegt dat ze nepnieuws willen tegengaan of misinformatie willen tegengaan. Maar dat is natuurlijk heel lastig. En er zijn ze wel bezig met een wetgeving, maar die is echt nog lang niet rond. En qua de rellen, echt het proberen te stoppen van dit geweld wat je ziet op straat. Ja, het is, je kan natuurlijk zwaaien en dreigen met straffen. Maar het is ook iets wat sociaal-maatschappelijk al veel langer borrelt onder de oppervlakte. Dus we hebben het hier eigenlijk ook over, ja, sluimerende onvrede over het asielbeleid. En we weten ook bijvoorbeeld uit peilingen dat het vertrouwen in de politiek en de politie heel laag is in dit land. Zo 30-40% van de bevolking vertrouwt de autoriteiten. En dat maakt dus ook dat mensen best wel vatbaar zijn voor alternatieve verhalen en complottheorieën. Dus als de politie zegt, het is de dader heeft geen islamitische achtergrond of motief, dan wordt dat niet geloofd. En dan gaat er toch op internet en online gaan er allerlei verhalen rond over dat het wel zo zou zijn. En dan zie je dus dat een moskee wordt aangevallen. Dus het is heel lastig om dit tegen te gaan. En dat is eigenlijk een soort, ja, giftige combinatie van heel laag vertrouwen in het recht en in de politiek. En dus sluimerende onvrede over immigratie, wat al jaren speelt. En men was beloofd dat na Brexit dat er meer controle zou komen op de grenzen. Dat is niet gebeurd. Het is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ja, en dat bij elkaar maakt het tot een heel licht ontvlambare situatie die zich heel moeilijk laat bedwingen. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lautsbach. Reactie aan de redactie. Nederlandse werknemers worden steeds vaker blootgesteld aan hitte, want er zijn hier steeds meer warme dagen. Maar werkgevers beschermen het personeel daar lang niet altijd goed tegen, ook al omdat de arbo-wetgeving tekortschiet. Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Jan Popma vertelde dat het vaak nog niet duidelijk is wanneer het te warm is om te werken in Nederland. Luisteraar Meijner vraagt zich af wat hierin eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de werknemer zelf. Onderzoeker Jan Popma nog een keertje, hoe zit dat? Ja, de verantwoordelijkheid van de werknemer bij werk in hitte, ja, dat is best ingewikkeld. Want ja, degene die de maatregelen moet treffen, dat is de werkgever. Er moet soms geïnvesteerd worden, de roosters moeten worden aangepast, dat gaat allemaal via de werkgever. Wat je wel zou kunnen zeggen is, je ziet soms wel werknemers die denken van, het is lekker warm, ik ga met ontbloot bovenlijf lekker op de steiger staan. Dat is niet de manier om te doen, want daar kun je ook nog weer huidkanker van krijgen. Bovendien is het ook niet echt heel verkoelend om zo bloot te staan. Maar dat is toch vaak ook een gevolg van gebrek aan kennis bij werknemers. En dan ligt de verantwoordelijkheid om werknemers op de risico's te wijzen toch echt bij de werkgevers. Ja, nou zei luisteraar Iris die op het nog dat mensen in de bouw bijvoorbeeld met koelvesten kunnen werken. Is het zoiets waaraan gedacht wordt? Ja, dat zie je in de bouw ook. In de cao-bouw stond ook een bepaling over werken met koelvesten. Je ziet er ook in een paar zogeheten arbo-catalogen in de bakkerij en de kassenbouw. Daar is ook aandacht voor koelvesten. Maar het is niet altijd helemaal praktisch doenbaar. Want soms zitten die schoolvesten dan ook gewoon in de weg. Maar het is op zich is dat wel een manier om werknemers te koelen van buitenaf. Hartelijk dank, onderzoeker Jan Popma. Het onderzoek naar werken in de hitte zat ook in de nieuwsoverzichten. En veel mensen kregen het erg warm toen ik dit zei om half acht. Bedrijven beseffen zich vaak niet goed wat de risico's zijn van werken in de hitte. Ja, zeker 12 luisteraars klommen meteen in de digitale pen om te laten weten... dit is natuurlijk fout. Ellie bijvoorbeeld, beginnen jullie nu ook met beseffen zich in plaats van beseffen? Het is niet te stoppen, hè, dit verschijnsel. Misschien moet ik me aan mee verzoenen. Nee, Ellie, dat hoeft echt niet. Ik realiseerde mij onmiddellijk dat ik dat verkeerd had gezegd. Ja, je baalde ook echt heel erg. Ja, ik dacht, wacht even, hier klopt iets niet. Deze zin is niet goed, maar ja, dan ga je weer verder in het volgende onderwerp. Nee, natuurlijk is dit niet iets wat wij goed gaan vinden. Nee. Het is een contaminatie. Het is zich realiseren of beseffen zonder zich. Dus nee, maak je geen zorgen, Ellie. Je hoeft je niet mee te verzoenen. Dat zullen wij in ieder geval voorlopig niet doen. Ja, hij schaamde zich. Ja, precies. En we blikten terug op het historische goud van de Nederlandse 3x3 basketballers op de Olympische Spelen. Luisteraar Tom, en dan hebben we het dus niet over onze sportcommentator, maar een gewone Tom, zullen we maar even zeggen, hoorde iets wat hem niet beviel. Er wordt gesproken van een score in de laatste seconde van de eerste verlenging. Onzin, er is maar één verlenging en die gaat erom wie het eerste twee punten maakt. Worthy schoot in de laatste seconde van de shot clock. Je moet binnen 12 seconden schieten, anders verlies je de bal. Als hij had gemist, dan was het spel gewoon doorgegaan. Ja, dat was absoluut een verkeerd. Dat was verkeerd. Ja, verkeerd. Ook dat. Ja, ook ik schaam mij. dat noemen ze overtime in het 3x3 basketbal. En je moest ook dan twee punten maken. Nou, dat deden de Nederlanders en daardoor hadden ze gewonnen. Het had helemaal niks te maken met een eerste verlenging of wat dan ook. Nou ja, bij deze ook even dat gesignaleerd. 3 voor de dag. Naar alle waarschijnlijkheid kondigt de Amerikaanse presidentskandidaat Kamala Harris haar running mate aan. De eventuele vicepresident mocht Harris de verkiezingen in november winnen. De bedoeling is dat Harris en haar running mate dan samen op het podium staan bij een campagnebijeenkomst in Philadelphia vanavond. Daarna volgen dan nog 6 andere belangrijke swing states, zoals Michigan en Georgia. Voor het eerst in 13 jaar speelt FC Twente weer in de Champions League, de derde voorronde. Daarin speelt de ploeg tegen Red Bull Salzburg. En dat wordt geen gemakkelijke wedstrijd, vertelt Tom van het Hek. Ik zou de lichte favoriete rol toch aan Salzburg willen toedelen, hoe vervelend dat misschien ook is. Aan de andere kant heeft Twente vorig jaar een heel seizoen lang verrast. Is een club in goede doen, met een goede trainer en mensen die er goed op staan. Dus die zullen er vol voor gaan vanavond. Het zal zeker ook geen walkover worden voor een van de twee. Ik denk dat de spanning er wel in blijft zitten. Maar als ik zou moeten zeggen, ligt helaas het lichte voordeel qua kwaliteit en intensiteit toch aan de kant van Salzburg. Maar goed, Twente heeft veel verrast. Laten we hopen dat ze dat niet alleen in Nederland, maar nu ook in Europa nog een keertje kunnen doen. Ongetwijfeld ook te horen in Radio Olympia, al is het dan geen Olympische sport. Want dat begint zo meteen met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Ja. Goedemorgen. Ja. Wie denk je dat wij hier zo meteen te gast hebben? Jeetje, weet ik veel. Nee, nou, noem eens iemand. Ja. Wie denk je? Of twee, of meer. Nou, ik hoop Worthy, ja. Nou, blijf maar luisteren. Ja. We gaan ons best doen. Ja, nee, geef nou even het antwoord. Nee, het is een cliffhanger. Zo werkt dat toch? Ah, het is niet één iemand. Het zijn er twee. Het zijn heel lang. Nou. Ik heb net iets heel moois in de handen gehad. Wat blinkt. Een gouden plak? Zeg niks. Zometeen vanaf 9:30, Radio Olympia. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. En dan horen we wie ze echt in die studio hebben daar in Parijs. Fijne dag verder.